أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك دارنگنا قص عليك بيان قوم فتا صحبيبا من انباء ما قد سبق د خبرون ها غنه چې مخکې تیر شوی دی د مخکې انبیاء علیهم السلام او د قومونو واقعات در ته ذکر کو وقد آتینا کا او بشک در کړه د مونږ تاسو ته ملذنا ذکر زمون د طرف نه قران چې دا د نصیحت نه ډک دی من آرد عنہو چاچ مخگر زولد دی کتاب نا ایمان پی نراری فإنہو یحمل یوم القیامت نبیشک آغب پور تکی پرس د قیامت وزرا بوج دخپل گنا خالدین فیہی امیش بی پدیکی وساء لهم بدو ناکار بی دید پارا یوم القیامت فرض د قیامت حملا بار و یوم ينفخ فی الصور فکم رچ پوکے بوکریشی پشپے لئیکے و نحشر المجرمین آورا جمع بکمونگ مجرمان یوم ایذن پدغر الزرقا شنسترگی شنیش نیسترگی بینی ونیوی را پورت بکو را جمع بکو مجرمان یوم ایدن پا دغرز زرقا زرقا ویش نیسترگی بیش نیش نیوی او دی نوری علماء مانا گانی کڑی څوک وای زرقا عمیان راند بعض علماو د زرقا معنا کړي عطاشنتگی اې د ډېرې څندې سره سترګې بدلی غونتی شي څوک وای زرقا نه مراد سری لکه سوره ابراهیم کې تیر شول تشخص فیه لبسوار سترګې بپک کړو غرو تھی وی نو لکه څنګه د زرقا معنا د شین سترګې نو دارنګ نورې معنا غانې مولما وکړي یتخافتون بینهم پټه پټه خبرې بکای په خپل منس کې او یو بل تبوی الا بثم تاسو وخنو تیر کڑ پدار د دنیا کې الا عشرا مگر لس رزی اید دنیا فنا و زوال بے پزڑ کی راشی تا چی دنیا کې دے چا پزڑ کی راشی نا اللہ ور تلو یا فائدہ ور گیچی دا نمگڑی دا او یو سور رزی بس دار دا عمل لے نحن اعلم من اخبوي بما فاغ يقولون شدا كافر واي يقول امثلهم كلا تشبوي امثلهم اعدلهم رايا وارجحهم عقلا كلا تشبوي غدير عقل من پدوي کي طريقه اي پلا ركي او دير كامل دين طريقه پاکل کي إلا بستم إلا يوما وخمنو تیر کنے إلا يوما مگر يورز اے بد دنیا جون خدا خیرت مقابل کی لک يورزو ويسألونك تپوس کی تاسن حبیبان الجبال پبارد غرنو کے نا تپوس کون کیا کافرو یا مومنانو تپوس کئی تاسو نه حبیبا پبارد حال د غرنو کې فقل فرمایا حبیبا ينصفها ربي نصفا وابل زوی دل رب زمان نصفا فالزون سراب دا بزما رب والو زئی فقل افرمایا وابد زوی دیل رب زما نصفا پا الوزول سرا ایو ایدل تکی فقل کفار آغلے او هر سوال قرآن کی جواب فقل سر رازی بغیر دفانا سیوا د دینا وایز کمانا و ان سالوک عن الجبال فقل نو دا کلام متضمن و معنا د شرط لرا او جزا کی بیا فارازی نو پدی اعتبار فارا وستا ایک چری تپوسی در نو کو د غرنو فقل اصل کلا مخ کی کلام متضمن و شرط لرا نفائی ذکرارا ورنطول زیونو کی قل راغلے فیزروها پریبزی دین رکان میدان صف صفا صفا سترا لا ترا نبگوری فیها پدے کی عواجن کو گوالے ٹھٹوالے ولا امتا او نپورتوالے نن خزمک سکتا دا او سپورتا دا پرس د قیامت بطول هموار شی یوم ایدن پد غرزیت تبیعون الدائیا روان بشی دی دا بلون کی پسے لا عوج لہو دب ایس کو گوال داغ دا پارا دا لہو زمیر دی داعی تراجی دے یا دی دعا تراجی دے نب ایس کو گوال دا دی بلن دا پارا یاد دی بلون کی د پارا وخشعت الاصوات چبشی آوازنا للرحمن در رحمان روان دی آوازنا بچبشی فلا تسمعون ناوبری الا همسا مگر کشارد قدمنو رو اواز تا هم سوئی دخپو کشاری تا هم سوئی ناو بریت الا هم سا مگر کشار دخپو ویدی اسد تا همو سوئی لئنهو یحمسو فی الظلم دیدا سی پا پتا پتا پا کلار رازی پتیار کی رو رو قدم کی جی چې دې څخ کار کوي چې غیله پتهونه لګي دیو جن هم سوتعام وای دا غی دی جوولو تا او هم سسل کوي تحریک الشفته واللسان د شوندې او جبې خزولو تا یوم ایذن فدا رز لا تنفع الشفاعت فائدہ ورن کی شفاعت إلا من أذن له الرحمن مگر غسوب چی اجازت وتو کی رحمان ورد له قولا او راضی وی دا غن پوینا اے اغد ایمان او د توحید په عقیده لاړ دے وعنت الوجوه او ذلیل بشی مخن للحی القیوم اغزاد ته جمع شجون دے دے القیوم اول ارده په تدبیر د مخلوقاتو ټول باغت عاجز شي وکد خواب او بشک نا مراد د من حمل ظلم ارغ سوق چې ځان سره راپور تکړې د شرک و من یعمل من الصالحات ارغ چا چې عمل کو د نیکو عملونو نا او هو مؤمن او حال دا د چې هغه مؤمنو فلا يخاف ظلما نذيب يريغي نا ظلما ذبن صافينا ولا هدما او ندس نقصان رسيدونا اي ظلم دي توي چې د ګناهونه وګني بسي واشي کړي لګ دي او وړر شي فلا يخاف ان يظلم فيزداد في سيئاته ولا هدما او نبی نیکی کمیشی. اباز اهل علم د ظلم او د حزمن فمنس کی فرق کړي وای الظلم منع الحق كله والهضم منع بعضه. ظلم وای ټول حق چانه دی منی کو او هضم دی ته وای چې بعض دی ته منی کو. وکذالک دارنگ انزلناه را لګلې دی مونږ دا قرانن قران عربین فاربی جبکی وصرفنا فيه من الوعید. ابار بار بیان کړی دی مونږ په دې کې دی یارینا لعلهم یتقون دې د پاره چې دی ځان د کفر او شرک نه بچ کی او یحدث لهم ذکرا یا واچې قران دې ته زړونو کې سوچ. دا د سوچ کتاب دی او دا د هدایت کتاب دی. دا څومره عوام مرګري چې قران مو نه دی ویلي کچاوی لیا سناسی قرآن روالی اکچا ندیویلی بل سرکی نئی و همو دکنا زکا دا غوگونو دا اوریدو یو عبادت دیو دا کتوب بل عبادت دیو یو مخوخ دی کدوا تالاو یو مخوخ دی کدوا دا خو پیعملو کن بل سوک ناس دی بای سوک جبی قرآن ناس دی مرگری سرکی نئی کامی او دا چا چې قران ویلې نه بیا خلیه پریزه یم چا چې قران ویلې او راخلی نه نو دې ځان سره سم کوي می پریزه. او چا چې نه ویلې نو وګوره بل مرګري سره کې نه دی غوګونو باندې او ری یو عبادت دی چې پستر وګورای نو دا بل عبادت دی یو مخخ دې کدوا هاي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ يَعْمَلْ وَكَذَلِكَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَجَدَّ اللَّهُ چې مالک دې په حق ولا تعجل بالقرآن تلوار مکو په قرآن سره من قبل مخکد دینا يقضى إليك وحيه چې پورا کړې شي حبيب تاسو ته وحي دې ابتدا کې چې به وحي کېدا جبرئیل علیہ السلام به قران وی د الله حبیب ور پسې زر زر وی چې مان شرط فاتح نشي نو الله دا حکم راولې ګوځي تلوار مخوي آی چې قران وی وګور ته ونی شي ور پسې وایي ما ان علینا جمعه وقرانا تاسو سینه کې د دې جمع کول او د جبې نه جاری کول زموږ زمواري دا. وقر ربي فرمایا رب زما زیدنی علم ما ته د قران او سنت علم نورم سیوا کی وای اے رب زما زیات کی ما ته علم د قران او سنت. ولقد عهدنا الى ادم او بیشک وصیت کنیو مونگا آدم علیہ السلام تا من قبلو مخکد دینا مخکد قرآن نازلی دونا فنسی نلائی نحیر شویو. اللہ ورطوی دیونی میوہ بنخل تا آدم علیہ السلام نحیر شول ولم نجد لہو عزما نو مندلی مونگدا غوید پارس قص او اراده د می وی خونو. وایذ قلنا آیات کا اواز چې فرمایلی مونږ لري ملائکه تسجدو ملائکه له چې سجدو کوي لی ادم ادم علیه السلام تا فسجدو نو یې سجده کړو الا ابلیس مگر ابلیس او شیطان نو وکړي ابا انکار کړو د سجدي کولو نا. فقلنا من فرمایلی یا ادم و ادم علیہ السلام ان هذا بشکدا ابلیس عدو لك دشمن نتا ده پارا ول زوجت او ده پارا د بیبیستا ور الله می بیا ول زوج ک باندې راړو دی کی دا وای چې دا د بیبی سره دشمنی توان نه ده چګنه دا آدم علیه السلام د وجنه دا بلکې دا بي بي سر دشمني مې اسالتن فلا يخرجنكما نخام خارو دین با ستا سدوارا من الجنت د جنت نا فتشقا ورنستړې بشي مکه مونږ وروي مان زنا عليك القران لتشقا هل تم په معنا د ستړيوالي دل تم وای جنت نمونه باسي ورستړې بشي دنیا د ستړو زيره او د دې ستړيوالي نه ایسو کم خالی نوي ماشومان وروګور اي په لوبو د کار نه زیات ستړي شي ادا مشران وي بیکار سړی د کار وړ نه ډېر سړی دا د ستړو دنیا دا فتشقا فتتعب بمتاعب الدنيا ستړې بشي په ستړوالي د دنیا باندې یعنی زندگی به دلته خورسه تیار راځي جنت کې خوراک کاغ جامې دیو جن بعض علماء وي تشقا ستوي امام فراوي او هو ان ياكل من قد يديه چې پلاسو مهنت کې او خوري نو سړی کېږي با او دی جنت کې خو هر سسری تیار دی ان لك بشک تاسو د پاره الله تجو فیا دا چې وګکېږي بنا په دی جنت کې ولا تارا او نب بر بندېږي به جامو کېږي بنا وانک او بشک ته چې لا تزمو فیا طالب تبت گکېږي نه پدې کې ولا تضحا او تا ته ګرمي او نور رسیږي فوسوسه له شیطانو نو وسوسا چولې واغوي ته شیطان قال ابلیس ویلو آدم یا آدم علیہ السلام هل دلک آیا خبردار نظر کوم تا دا علا شجره الخل پاغونی دا میش گیرئی اے علماء فرمائی دی وی دا دشمن دا گناہ شیط خوندور نم کی دی ور اللہ دا غونی دا میوی نم منکڑ دے ور تا شجرورت الخل نمی ولکی خو گناہ دے خیستکی اغیط خوندور نم کی دی او نیکی دا خلق و پزین کے بدر آولی و ملک نو یودا سے بادشاہی لا یبلا چی غب زڑیگی نا فا اکلا منها نخوراک کرو دوارو دینا فبدت لهما سواتهما سرگندشیو دی دوارو تا بدنو ند دی دوارو و توفقا شورو شویو یخشفان علیهما چرا جختو لید زانونو پوری من ورق الجنہ د پانو د جنتنا واسوا آدم ترک اولا کڑی و آدم علیہ السلام ایگو رہی را گناہ نوی خوشان دا پیغمبرانو ڈیر لوی لے منک پا یو حیر اکارو کو نغی تا گناہ نو آئی خو انبیاءو شان ڈیر لوی لے جنید بغدادی رحم اللہ قول لے وی حسنات الابرار سیئات المقربین عام نیکان چست نیکی وی نو مقربین او ډیر نزدې خلک غور ته ګناهونه ښکاری نو په هر خړل ګناه نو خوشان د آدم علیه السلام لري ځکه دې ته اسوا وي دې ته ترک اولا وي دې ته ذلت وي لکه مخکې سوره بقره کې تفسیر ته وي خپه خوایدل فغوا نو دې د خپل مطلوب نه خطا شوه او د غوا مانس وزول دول عن مطلوبه دې د خپل مطلوب نه خطا شوه چې هغه خو همیشه په جنت کې پاتې کیدلو نو چې میوه او خوړه بس هغه مطلوب نه خطا شو الله را خوش کل یا فغوا ذل عن مطلوبه وهو ترك الاكل من الشجره د مطلوب نه خطا شو هغه مطلوب سو د ونه میوه نه خوړل نو شیطان وسوسه واشو له خوړې شو داغه په قول دوکه شو او غوا دی تم وی وی غور رجل فسد علیه عیشه یره ژوند دی ګډ وټ شو فغوا ژوند دی ګډ وټ شو ځکه یو د جنت ژوند دی نو دا غي مقابله کې د دنیا ژوند ګډ وټ دی کنه فغور رجل اذا فسد عیشه دا ژوند چې کله ګډ وټ شي ثم اجتباه ربه بیا غره کړه او غلره رب دا فتاب عليه نذتو بي توفيق ور کړه او غويتا وهدا او زيادت هدايت ور تکړه او قال اهبطوا منها فرمایلی والله کو شهيد وانا منها د جنت نه جميعا نون بعضكم لبعض عدون بعض استاسو د بعض دشمنان مي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ كَرَاغِ تَاسُتَا مِنِّي زَمَادَ تَرَفْنَ هُدَنْ هِدَایَتْ فَمَنِ اتَّبَا هُدَایَا هَرَا سُوک چِرَوَانْ شُو زَمَادَ هِدَایَتْ پَسِ فَلَا يَدْوِلُّ وَلَا يَشْقَاب نُو دَيْبَ بِلَارِ کی گِنَا وَدَيْبَ بَدْنَسِبَ کی گِنَا دیبن عباس رضی اللہ عنہ ما قول دید آیات دی تفسیر بارکی ويجار الله تابع القران من اي يدل في الدنيا او اي يشفع في الاخره الله پناهي ور کړی چې سو قران په سر روان دي دیو دنیا کې گمراه کیږي نا او اخرت کې بده بد نصیب کیږي نا ور دا دو فائدې په بل شي نه ملاويږي سو قران په علم او عمل روان دي یو بد گمراه کی گینا ابل بے اللہ د شقاوت او بد نصیبی نہ بچ کئی اللهم اجعلنا منهم ومن اعرض عن ذکری چاچے مخو گرزولو زما د کتابنا قرآن نے مخو گرزولو امام قرطبی و ان ذکری اے ان دینی و تلاوت کتابی والعمل بما فيه زما د کتاب نه مخ واړولو د دې اړو تلاوت نه کوي په دې اړو عمل نه کوي اعراض ګوره دوه قسمه دی الله دې موږ دواړو نو ساتي یو د کافر مخړول دی اوي دا کتاب د سراډو منم نه او دا د الله کتاب نه دی دا کفر نه بل په مؤمن دې منی چې قران دې ایمان دې به خو عمل نه دې مخړولې نی تلاوت کئی نیز دکئی نپیٹک عمل کئی چاچے مخو گرزورو زماد کتابنا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَن ویبد دا پار زندگی لند تنگا اے دا تکلیف جون بے زکا حیات طویبہ خود قرآن و سنت پتاب دارئی ملاوی دا نو تنگ زندگی با دو قرآن و سنت نا پا مخڑونوی و نحشروه یوم القیامت آما بعض علماء وی معیشت اندون کن قبر کی بوی دوارو که دو دنیا کی بیم جوان لن تنوی جوان بید پریشانوی عرص کسل پسل شی خوچی دا اللہ دا دین نا مخڑونے نو روح بے پریشانائی ونحشره يوم القيامه ياما راپور ته به کو پرز د قیامت د قبر نړوند قال ري بوای رب اي رب زما لما حشرتني اعما ولذ راپور تکم زړوند وقد كنت بشيرا ابي شك زو ملي دن کې قال رب العالمين بو فرمای کذالك دارنګ اسد کایا تونا راغلو تا تایا تونا زمونگا فنسیتا نو تا اغهیر کلیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگ نن رز تهیر کلیشوی او در رحمت نپری خودیشوی قرآن دا چاہ دا قرآن سرسی علمی تعلق دے نو کوشش دے کئی جدا برقرار وی لکا حافظ نو کوشش جو کچھیر در ننشی د دې ترجمه تفسیر دې ذکرې کدا دې پریخو نو هېریږي بیا به ژوندۍ پریشانای وي زمګي استاد وا ډېر پریشان او مور صدا ابتدائي سبقونه ویلي الله دې قبر دان وراتو نډکی تماله زل پټوي وی زماده پریشانی سبب دار ما قران یاد کړه او نو هیر کړه به دې څه پوښي په خبره وای یو خدا شي چې بیماری رااله سوزر شریر هغه سړی نه قران هیر شو یو دال یاد دې کو بیا پابسیاتو اپنور سيزونه دې ځان مشغول کو قران در نه هیر شو نو ژوند بلی کرا ارس در چا د سرکل کړه هوله به خوشاله نشي ځکه ته خو دې اولوی بادشاہی نه را کوښوي نو بادشاہ شرا کوشي بادشاہی نه فقیرای کی تنګی کنا قران یو لویه بادشاہی دا وکذالک دارنگی نجی بدل ور کو مونگا منا چاہتا وکذالک دارنگی نجی من اسرفا مون بدل ورکو سزا ورکو هغه چاته دارنګ سزا ورکو مون من هغه چاته اسرفا چې هغه زیاتې کړې ده ولم يؤمن بآيات ربي ایمان نه دې روړ پایا تونو د خپل رب ولا عذاب الاخرته او خامخ عذاب الاخرت اشد وابقا دیر سخت دی او همیشه دی افلم یهد لهم دا لهم نه مراد مشرکان دی دی یهد ضمیر فاعل الله تراجی دی افلم یهد لهم آیا بیان نه کړی الله دی مشرکان او تا کم اهلکنا قبلهم سمره هلاک کړي دي موږ مخکې د دوینه من القرون د پیړونا يمشون فی مساکنهم چې دای ګرځي او سیګی دای د استوګنه پزایونو کې عبرت نه حاصلې چې زمانه مخکې خو په دې بنگلو کې نور څو کوسیدل ان فی ذلک بیشک په دې کې لا آیات خامخ نشانات او دلائل لئول النها د فار د خاوندانو د عقلونو ولولا کلمت سبقت او کچرینه وی هغه حکم شروعان دي تیر شوه دي مر ربک استاد رب د طرفنا اے الله د هر چا نیول او عذاب خیرت تر وسو کوي نو کذا حکم لیکل شوه نه وی لکان لزامن و با عذاب لازم دي کافر سرا و اجل مسمى او کنيټه معلومه الله نوې لیکلې د هر شي د پاره نیټه لیکلې او به نیټه غکار نکي نو لکان نظام فصبر نو صبر کالا ما یقولون فاغس شدا کافر وای وسبح بهمد ربک او پاکي بیان وسره د صفات او ظرفستانه قبل طلوع الشمس مخکې د خطو دن ورنا و قبل غروبها او مخکې د دې د پریوتونا هدينا مراد د مازیګر او د سبا مزده دا دواړه منځونه فرض غټول دي خدا ډېر لوی اهمیت لري د سبا او د مازیګر دا مز وی پا دی دوارو منزونو دا اللہ دی دار با ملاویگی مخک دا خطو دنورنا و قبل غروبی آمخک دا دوبی دو دنورنا و من آنا اللیلی او پاوقاتو دشبیکی پورا دی کیا غنور منزون رالل فسبح نپاکی بیانا و آواتراف النهار او پاتراف و درس کی دی آیات کی پینزو منزو نے جمع کری لعلک تردعا خامخات برازی شیب اطراف النهار کی ما خام و مز پخندے من اللیل کی دیکھی و من آناء اللیل کی ما خام و مز خوتن راغے یا ما خام راغے پاتراف النهار کی ولا تمدن عينيك موغ د وسترګستا الا ما حغستا متعنا به چې فائدہ ورکړي مونږ پاغه سر ازواج منهم اغه جوړو جوړو تدوی کافرنا زهرت الحیات الدنیا پدا سه حال کې چې دا زینت او نمایش د ژوند دنیا لري لنفتنهم فی دې پاره چې موږ امتحان واخلو د دوی په دې کې چې دای په مال او دولت کې شکای و رزق ربک خیر و ابقا او رزق درفستا چې کوم یې خیرت کې حبیب تاسو له جمع کړي چې هغه رزق د جنت دې خیر و ابقا هغه غورا و مشره یا رزق درفستا په دنیا کې چې تاسو له در کړي چې هغه نبوت او هدایت دې خیر و ابقا آغا غور دے و ابقا و میشنے ہاں تا پا کسو مانا گانی اولی کلی تا نو ہمیں و رزق ربک خیر و ابقا آغا تا پا کسو گرزے پکنو ورد آپ کتاب گرزے دن نمانی دیو ایجی مالا گوری بل پلا بنو گوری اچھے مالا دی سوچی بل شے با سوچ کے نراولی گنی بیا با دی فهم نصیب کی گی نا ده بالکل دا خبره نه مانی چې ته دې ګوره بل پلای دې په لګوره یو مسله ولا ما ذکر کړي وې دا الله صفات دې بے پروا الغنی بے پروا ذات دې نو دا قران دا الله صفات دې کوم دې استغنا صفات ورته کته اخو دې خو ګوري دې لسه ضرورت ته قران حکیم کې دې صفات پروت دې دې کته نه ځکه کې نه دې چا پورین خلیلا دا خو به ته ارس ګور کار دی پرې خو دماغ دې متوجه کل غوګونه دې متوجه کل ټول صلاحیتونه دې متوجه کل نو دې فهم بال نصیب کی دی وجه تابل په لګتل بس یو معنا نه دا اګری شي پایو ام نه پوي و امر اهلک بالصلات حکم کا خپل اهل تدمز هر مسلمان ته پدی آیا تمل پکار ره مزل شرازی بشول مو آیا چې تاسو موږ د ماسپخین مز دی او شابه جمع لزان رو رسوي کور کوم زنانه ته وایا په وخت مزو کوي بعض زنانه مز کوي خو به وخت کوي او تا که څوک منی کنه منی تا حکم کو بس پایا تمل راغې منل او نه منل تاسو لاسو کښته د پیغمبر په لاسو کې نو نو تا چې دعوت ورکو پایا تمل راغې او توفیق ورکول نه چا پلا شو کړي و امر اهلک بالصلات حکم کا وقفل بال بچت دموز واستبر علیها او می شوال او کفدی فلم فموز می شوال کوا لا نسالک رزقا مون نغواړو تاسو نه رزق چې زمونږ دی مخلوقات او بندگانو ته رزق ورکړي نحنو نرزقو کم رزق درکو تاسو تا والعاقبت للتقوى او اخیری کل انجام د جنت او د دنیا دا د اهل تقوا والو د پاره دی اخیری د خیر کل انجام دا د تقوا والو د پاره دی و عمر رضی الله عنه چې شپه په تهجد ل راپاسه دو نو کور والا بچی به مرا فاسون ادا آیات به و امر اهلک بالصلات واصبر علیها و یمون تاسو ل رزق درکو او اخیری انجام د بهتروالی د دنیا او د اخرت د اهل تقوا والو د پاره و قالو د کافر ویل لولا یاتینا ولی راتلل نه کای مون تدا پیغمبر به آیتن پیو معجزی سرم ربی دخل رب د طرفنا اولم تاتهم آیا ندی راغلی دوی تا بینتما خکار دلائل آغا فی الصحف الاولا چی دی پا صحیف و رمبنو کے یو مراد د بینین قرآن دے او د صحف اولا نا تورات و انجیل او ټول اسمانی کتاب دے قران ته بیناولې وړي اے دې شاهد دې په حقانیت دې ټولو کتابونو دې ټولو کتابونو بارکه سره شاهد دے رقیب دے او نگہبان دے. آیا ندی راغلی دوی تا بیناتما بیانغا فی الصحف الاولى چی او پا کتابونو ڈنبنو کی اغا خبرونو تول قرآن کم راغلی دی ولو انا اہلکناهم کچرے وے منگا چی حلاکڑے موئدوی بیعذاب ان فعذاب سر من قبلی ہی دا من قبلی ہی ضمیر چا تراجے رے ویدہ دے بینے تا دا تذکیر په اعتبار د دې چې بینه تو په معنا د برهانون نه کله زمير راجي کی په اعتبار د معنا نو بینه تو ته من قبله زمير دا راجي د په اعتبار د معنا باندې ځکه دا بینه دا په معنا د برهان نه. امام ابو حيان بحری محیط کې وایي وإذا من قبله ضمير رسول الله عليه السلام تراجيره فقريري لما بعد ذكر رسول ذكر رازي كدي هلاك كړو مونږ بیا عذاب فعذاب من قبله مخکد قران یاد رسول الله عليه السلام دراله ګلونا لقالو نخا مخاد کافر وبیا ویله اے په دنیا او آخرت کې ودا عذر پیش کوله لولا ارسلت الینا رسولا تاولین را لے گلو منتا پیغمبر فنتبع آیاتکا نمونگ بروان شو وستاد آیاتو نپسی من قبل ان ذل مخک زمونگ دا زلیل کی دونا ونخزا او زمونگ دا رسوا کی دونا. بعدی وینا ذل او نخزا یو مانا ونو تکرار دا فیدا سکڑی من قبل ان نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار مخک د دینه چې موږ ذلیل شوو په عذاب باندې په دنیا کې ونخزى او زموږ د رسوا کې دونا په سبب د دننه کې دور تا. قل حبيب او فرمایا كل متربص طول انتظار کوونکی دی فَتَرَبَّصُونَ تَاسُمْ انتظار کوي اے کافر اور سوک د الله د فیصله په انتظار دي فستعلمون نظر د جفو او شیتاسو من اصحاب الصراط السوي سوک دي خاوندان د لارې برابرې و من اهتدى او سوک دي په هدایت. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انبیاء مکی سورت ده نازل شوه ده پس ده سوره ابراهیم نا. دمار آواز لک تکلیف جور شو ناسا کی نصر عذر قبل وی کنا ویوال عذر ویند کرام الناس مقبولو نا عمودی شیب ده ماشاءاللہ ده دمان خوائی ازمون نه اله مم ماشاءالله ډېر دې ځکه دای ماشاءالله مدینه منوره کې هغه دای مال یو خبر وکا دای مخکې خونه د پکار خو خوشاله شو یو امام د جامعې او د استاد هم له سورې یوسف دای لوي چې ما واورې دړې دعاګانې ولو کې مدینه منوره کې او د مسجد نبوي په لوی استادانو کې وای ما سورې یوسف اورې دو وای تا په دې آیاتونو کې وقف کو دی باندې بابا پوهه انما اشکو بسی و حزنی لله. نو ماشاءالله هغه استادان هغه مدینی استاد دای ته ډېرې دعاګانې وکړې استاد دې خدای ته ویل ته یو وقف کړې خدای وقف باندې نه پويګم نو ما په دې وقف پوي وای نو دې خوشاله دې فارماله وو سم عربی کې غلفاظ وسرشتہ استاد ډېرې دعاګانې کړې نو ماشاءالله دې زمانہ خاصه ترجمه کړې دما आवाज لګ دی دن کې فزور روزي نو ان شاء الله باقي به دی کی خو هم نه دی الله دې دې له توفيق ورکې دی ویل او تاسو له دې توفيق درکې دا اوریدو اپدوی او تاسو په جسمانی او روحاني بچو ټول دې مسترګي الله یې خې کې. Thank you. لیکو الله سم پاس بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبياء القرآن الكريم ده سورة نو ده ترتيب لها السراء یویشتم سورت ده نازل شوه ده پس ده سورة ابراهيم ناو پا نزول کی دریو یایم ده ربط د دې صورت د مخکې سره په دې اعتبار ده مخکې صورت کې او فرمایل قل کل متربص ټول انتظار کوي اوس دې صورت کې فرمایي دا انتظار به تر کمی پوری وي وي اقترب للناس حسابهم چې قیامت راشي بس ترغه بس تاسو انتظار وي مخکیو فرمایل وقر رب زدنی علما دی صورت کې اوس وی چې په هر سپوها او عالم زیم داود صورت دا بسلورم آیت کې دا چې عالم الغیب صرف یو الله نه متصرف صرف یو الله نه اوریدن کې او په صرف یو الله نه اقترب للناس حسابهم رانیز دے شوی دے دے خلقو تی صاحب کتاب دے دویم تفسیر قرطبی وئی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قولی ذکر کرے چلن ناس نمراد مشرکان دی دلیل پاغی اللہ استمعوه وهم یلعبون دے چلی قرآن اور یولو بکی او باز ویلی نی جنب اناس کې عموم نه رانی دې شوه دې ټول خلکو ته حساب دنوي حساب نه مراد سری نو یا ته نه مراد قیامت نه یا ته نه مراد حساب فی القبر دې وهم دی فی غفلت دې بغفلت دنوي کې معرضون مخړون کې دې قران کریم نام ما يأتيهم من ذكر نراز ديتا اسي و نصيحت من ربهم ده طرف ده رب ده دوينام دي صورت کے لفظ ده ذكر بڑیر در رازی ذكر مخ کی صورتونو کے وضاحتو ده مسائلو اس دی صورت کے وئی جبستے کانا نصیحت قبول کا محدثن تازہ تازہ دا مانا ندا چگنی قرآن محدث کتاب میں قرآن حادث نه ده داد الله کلام ده مخلوق نه ده دلته محدث په معنا د تازه سره ده نه په معنا د هغه حادث سره چې په مقابل کې قدیم راځي ناراضي دی تا د طرف درب د دینه تازه بیان الا استمعوه مگر دی او ری غیل را وهم يلعبون او دی لوب کوي تفسیر مدارک وی استهزئون دی خندا کئی دی قرآن کریم بوری لاہیتا قلوبهم پدا سی حال کے چی غافل دی زلون ددوین اے معرضتا عن ذکر اللہ غافلتا عن التفہم مخړه اون کې دي غافل نزلونه دې وي واسر النجو الذين ظلموا او پټکړیو جرګه او کسانو چې ظالمانو اوس په آیت کې دې کې یو سوال لې چې په اعتبار د ظاهر سره دا الذين ظلموا د اسر فاعل خکاری لیکن د دې فاعلیت صحیح نه ده ځکه کله چې فاعل اسم ظاهری تاسو ویلي وحد الفعل ابدا فعل به واحد روړې شي همیشه د بارا نو دلته چې الذين ظلموا فاعل اسم ظاهر شنو اسروا فعل څنګه جمع ذکر شو نو یو دا د اسروا فاعل دانه ده بلکې الناس ده مخک الناس وغی ته ضمیر راجین او الذین ظلموا دا بدل نه د فاعل د اسرونا نو فاعل ضمیر ده پټکړی و د خلقو جرگا دا سوکو الذین ظلموا دویم دا مفعول ده د فعل محذوف چې اعنی ده واسر النجوا اعنی الذین ظلموا زقس کوم په دې سره وکسان چې هغه ظالمانو یا خبر دې د مبتدا محذوف هم الذين ظلموا واسر النجوى الذين ظلموا یو قواغه دې ايو نحوي وي سپګو خورل او غنا نه یغه به وي چې اکلوني البراغيث ها تاسو په نحو کې وای او داغه خپل څه شو بیماری براغلی و نو زغیر دای قاعده جوړای هل هاذا الا بشر مثلکم او په دې جرګه کې ویلیونه دا پیغمبر مگر بنی آدم دستا سوونته افتاتون السحر آیا تاسو راتل کوی جادو تا و انتم تبصرون او تاسو ویني تاسو عقل منی په هیګی قال ربي يعلم القول مسله پکې دا دا قال ربي علم القول قال دې کله شوه دې په صورت د قل کې څنګه په دې کې یو قرت دې د قر ربي فرمایلی دې رب زما یا قال ربي علم القول فرمایلی پیغمبر رب زما یا علم القول په هیږي په وینا یا او فرمایا رب زما په هیږي په وینا په سما او الارض اسمان او زمکه کې او هو السميع العليم او دا الله اوریدون کې دی او په هنه بل قالوا اضغاث احلام نو سرد په منکرینو د رسالت بلکې دی ویلو اضغاث احلام دا قران کریم العیاذ بالله ګډوډ خوبونه ني بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ شوی نه بل هو شاعر بل افتراه معنا د بل کې دالي پیغمبر د ځان نه جوړ کړي نه بل هو شاعر بلکې د شاعر نه وردا بل بل دا اضراب د پار راضي اضراب مطلب داوي چې مخکې کلام د اغې نه ته مخړې چې دا څه نه ده بلکې دا څه ده نو دې کې څه مطلب چې دې دې خپل قول کې مشک قصو جواب دا غیلا دا دے دا بل دا اضراب نه دے بلکې د ترقی دا بارن دے اولی ہوئی چی دای دا زانا جڑ کرے نو بیائی لگے ترقی ہو کا او نوری قبری بکے جوڑے کے جنہ شاعر دے فَلْيَأْتِنَا بِآیَتِنُ كَمَا اُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ یا دا اقوال دی دا مختلف خلقو دے یو کس مکسان و اقوال مدین نراس دل دیو کی ممتا بی آیتن فی و موجزی سر کما ارسل الاولون لکا سنگ چرالی گلی شمیم مخی پیغمبران ما آمنت قبلهم اس پا دی آیت کی جواب دے حاصل دا جواب دا دے چی مخی قومنم دا سے مطالبات کریو وغویم بیانو من لی خبرا دیگو سنگو منی داز دیانو عنا دیان ایمان نور اور مخک دلوین ایس یو کلی اهلک نا چمونگا هلاکړي و غیلرا افهم یؤمنون و آیاتی به ایمان رونی من قریهن معنا من اهل قریهن افهم کی حمزه د استفهام د انکاری استفهام انکاری معنا د ایمان نرولی و ما ارسلنا قبلک او مونږ نه را لګل مخک ستانه الا رجالن مگر سړی زنانو کی مچا د پیغمبرین دا ور کړی نوحی الیہم بوہی کو لدوی تا فسلو اہل ذکر نو تا پوچھو کئی دا قرآن او دا سنت دا علماؤنا این کنتم لا تعلمون کتا سن پوئی گئی ابو داود کی حدیث راضی انما شفاء العی السؤال درون سڑی او چی ناپو ہمی داغ شفاء سا شده دا بلن تا پوچھ کول دیو جن یو سړی چې نو پویږي لکه د دې کې مفسرینو ذکر کړی نو باغوان ادا دې چې د علماو نه تپوچو کی وما جعلناهم جسدا او نو ګرځولی مونږ له پیغمبرانو د پاره داسې بدنونه لا یاکلون الطعام او د جسد او د جسم وضعات تر د صورت بقره 238 کې شوی مونږ نو ګرځولی دای د پاره داسې بدنونه لا یاکلون الطعام چې دګنی خوراک نه کولو وما كانوا خالدين او نو وغوی همیشه په دنیا کې ثم صدقناهم الوعد دا اوس تخویف دی بیا ورشتیا کومغا د دې انبیاء سره وعده د مدد او د نصرت فانجیناهم نو مونږ به نجات ورکو دوی ته او من واغه چاته نشا او چې مونږ به خوښ شول واهلکنا المسرفین نو هلاک بکل مونږ مشرکان لقد انزلنا بذيك اوس د قران صدق ذکر کوي او اغا جوابونه کوي چې کوم په قران باندې د سوالونو وارد کړیو بشکر علی ګره مونږ تاسو ته کتاب فيه ذکرکم په دې کې شرافت تاسو نه فيه وعدکم یوم انا او په دې کې تاسو نصیحت نه یا فيه ذکرکم په دې کې د ضروری مسائل بیان د تاسو د پاره یا فيه تذکیرکم پدې کې نصيحت دی یاداشت تاسو د پاره یا فيه شرفکم پدې کې شرافت دی تاسو د پاره تفسیر قرطبی وايي ذکرکم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال پدې کې مکارم الاخلاق او محاسن الاعمال پراتی او بیا تفسیر قرطبی ذکر کړی چ پدې کې شرافت دې زموږ د بار ان عملنا بما فيه کوم په عمل وکمو لکه سوره زخرف کې آیت سلور سلويخ کې راځي وکم قسمنا او سمره هلاک کړی مونږه قسم اصل کې په لغت کې ماتول توي لیکيږي دا سه ماتول چې تلا عمد اجزاء پکې سرګن شي یو فصم د فصوات سره نو هغه هغه ماتوال نه وای چې د اجزا او جداواله پکې ترګن نشي معنا هلاک کړی مونږه من قريه د کلوالو نه کان ظالمتن چې وغې ظالمان وانشأنا بعدها قوما اخرين او پیدا کړی مونږ پس د دین یو قوم بل فلما احسوا باسنا هر کله چوبلی دوی عذاب مونږه زاهم من هایر کوون ناسا پی ای ددی کلی نیر کزون منڈی بوحنی رکز کنایا دد منڈو والو نا من حاک زمیر یا بحثنا تراجی ددی عذاب نبی منڈی والی او که زمیر د مؤنث شی ندا باسون پمانا د نقمتون سر وی یا منا د دغې کلینا لا ترکوزو دا قول یا د ملائک و دا یا دا اللہ می او کلام کې دی دا پارا توبیخ دا استحضا دا منڈ موحی منبور تاوی منڈ موحی ورجعو او راوا پشنی لا ماو ترفتم فیهی آغست جتازو مسکری شیوی باغی کی ومساکنکم اووا پشنی دا ستوگن زیون اخفلو تا لعلکم تسألون دیر بار جتا زونه تپو سکریشی په بار د اعمال استاسکیم لعلکم تسألون غدا عما جرى بینکم چې سبا درنه تپو سوشی چې تاسو په منځ کې راکم کمی خبرې تیرې شي وي یا تپو در نوشان العذاب په بار د عذاب کې سدا اللہ عذاب څنګه دے قالو یا ویلنا ویل بدی های حلاکت و تباہی دا مونگ لرا انا کننا ظالمین بشکو مونگ ظالمان فما زالت تلک دعوا امنو میشب و دعا بلنا و اوازون ددوین حتا جعلناهم حصیدا حامدین تر دې چوبګر ظلمنګ دای حصیدا ریبل شوی لو کړی شوی حامدین او یخمل پرات وما خلقنا السماء والارض همغه نه دی پیدا کړی اسمان او زمکه وما بینهما لاعبین دې نه دویم باب د سورت دې تریت دې شمه پوری مونږ نه دی پیدا کړی د اسمان او زمکه او چې په مند دی کې کوم نظام دې لاعبین چې مونږ نه لوب کوون کیو لو اردنا کچرته زمونږه اراده و ان تخذ لهوان دا چونی سو لهوان لهونا مراد یا لهو لعب سامان د عبسیاتو د مشغولتیا که زمونږه اراده و ان تخذ لهوان چې مونږه ونیسو لوبه لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا نُقَامًا وَلَبَيْمُنَا مِن لَّدُنَّا ذَخْلَ طَرَفْنَا کومږه وچ د اسمان او زمکه مونږ صرف د خپل مشغولتیا د پاره پیدا کو نو ما بدا ځان سره ساتلې و د خلقو ښکارا کولو ته ضرورت نو چې ټول عالم یې ویني چې د اسمان دی او د زمکه دا دویم دا ده د الله وینا مراد لهوان مراد زوجتن کمونگه اراده وی چی مونگا زان ده پار زوجا لکه تاسو گمان کوی او بی بی او خزو ساتو لتخذناهو من لدننا او لهوان مراد دارنگی ولد ده کز مونگه اراده وی چی مونگ زان ده پار اولادو نیسو نستاسو انسانانو کب مننی ولد لکه څنګه چې زه موصوف ام په صفت دو لوهیت مای بم په دې موصوف ویم ملدنا زمون نبمونی ولې و ان كنا فاعلین تاسو ته ضرورت نو زکه تاسو خو بندگان یې کچین كنا فاعلین تفسیر مدارک وایي دا ان په معنا د ما نافیه ده نئیو منگا فائلین دا کار کون کی بل نقضیفو بالحق بلکی اولو منگا بالحق فحق لرا علی الباطل باطل لرا اگر ان کننا فائلین کی کدا ان نافیشن استبعادی مانا بشی نئیو منگا دا کار کون کی دا دیر لر خبر را یا ان شرطی دے نو بیائی جزا پٹھا را کچرت منگا دا کار کولے نمونگ با جنت او جہنم نا پیدا کولے یا کمونگ دا کار کولے نستا سخو خطب منکتنل بل نقذف بالحق علی الباطل بلکی علمونگا حق لرا او باطل پیولو حق راواخلو باطل پیولو حق نا مراد توحید قرآن دے باطل نا مراد شرک دے او دروغ د دین دی کفر د تفسیر مدار کوئی فیدمغه نو دا سر مات کړي باطل تا دم غسته ویل کیږي شج الراس حتا يبلغ الدماغ دا سه د سر زخم تفسیر قرطبی وایي چې هغه مازغو ته ورسی فاذا هو زائق مناسبی هو زاهق ویدہ باطل مٹاوی دن کے ولکم الویلو تاسو دبار تباہی دا مما داوانا تصویفون دا تاسو چکم در روائی ولہو من فی السماوات والارض دا دلیل نقلی دے من الملائکہ دا ملائکو عاجزی تو گورا حید اللہ تسبیح ہوئی پہ اختیار دا دی اللہ کے مناغ مخلوقات دی فی السماوات والارد جب پاسمانون کی دی او پزمکہ کی دی ومن عنده او اغا ملائک و مخلوق چی دی اللہ سر لے عندیت دا مکان ند مراد عندیت دا مرتبی مراد دے لا يستقبرون آن عبادتی ہی ایلوی نکی دے عبادن دا اللہ نا ولا يستحسرون او نستڑی کی گی لا اللہ پہ عبادت بانے یسبحون اللیلہ پا پاکی بیانوی دا اللہ شفا والنہار اورز لا یفترون سستی نکی ام اتخذو آلہتا بلکنی ولی لیدئی خدایان من الارض دزمکینا دے مشرکانو هم ینشرون آیا دائی مڑی جوندی کولشی هم کے اہم دے پا حضف دا حمزے سرا اہم یبعثون الموتا تفسیره المانی و اداز جمہور مانا دا لو کان فیهما آلہت الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون فدیکی رد فا اتخاذ الالہ بانے آیت کے دو توجیہات بھی لو کان فیما آلہتن کچر دوے پدی اسمان و زمکہ کی خدایان غیر دا اللہ ننو فساد براغلے وے آلہونا مراد آغا مزعوم آلہ دید مشرکانو دا دی جی کم خیال و گمان کئی کدغ آلہ بازمانونو کیوے نفساد براغلے وے آلہ باطل دا مشرکانو اختیار من د چلولو د نظام د دی د خیال مطابق نو کپ آسمانونو کدا سے وے نو خرابتیا براغلے وے کوئی تالی باطل دے و مقدمی ببطلان کے مثل لے یعنی نظام او تدبیر د دنیا نه دے خراب شوے زکا چه آلہ باطل نشتا او دلیل د ملازمی بیادا دے چه دا نظام بزک خرام دے دو چه آلہ باطل دے زعیب دی کمزوری دی دا چلو لے نشی خراب تیابت بکر آغلے وا دویم پا آیت کی دا آلہون مراد مستقل آلہ دی کچر دا مستقلن پا دی اسمانونو کی نور آلہ وے چلون کی دا دی عالم وے نو بیادا برہان التمانع دے دو مسئلے ثابت ہیں نفی دا تعداد دا آلہو دویم اس بات دا وحدت الالہ چی اللہ یو ذات دے گر آلہن دی مانا داش وقت پاسمان او زمک کے مستقل گر خدایانوے نو دا عالم و کائنات بنوے یا دا نظام دا دنیا بخراب شوے دلیل دا دے زکر دی دا وجود بخالی نہیں یا بدوارو قدرت ددوارو قدرت بمستقل وے یا بد یو قدرت پبلوانے تشے وے یا با قدرت صرف دیو الہ وے دنور وارو قدرت نوے او پا دیدوارو صورتونو کے پاسمان کے بفساد راغلے وے حریو بخفل قدرت چلو لو لو کان فیهما آلہت الا اللہ لفسدتا مدغت برحان التمانع چدا قیاس استثنائی دے جد تالید نقیز دا استثناء سرا نتیجہ بد مقدم نقیشی لو کان فیهما آلہت الا اللہ دا مقدم دے لفسدتا تالید لیکنہما لیکن دا دوارا چکم دی پدی کی فساد نہ دے راغلے زکر چھے گن آلہا نشتا نو فلم یکن فیہما آلہت الا اللہ منطقیان جو اس قرآن کے منطق شتا دائی حسیش کہے خطا بہتر زیادہ سے انگلیش شروع کرے منطق دے کنا منطق خس دے اس وقت پہ نہیں پوئی گی نو دا سی منطق دے عوام ہم جو پہو خبرہ نہیں پوئی گی ہوئی ہے بس منطق ہوئی نو ہاں فسبحان الله رب العرش عما يصفون نباكي دا اللہ لرچ رب دا عرش دے عما يصفون دا غنش دا مشرکان اور تکم صفتون بیانائیم او عما يصفون معنی دے چکم دا اللہ بارک کم دا دروغ صفتون بیانائیم الاخ و غزات دے چسوکت تپوس نشکوں لے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تپوس نشی کے دے دی اللہ نا دا اغس بارکی یفعلو چکوی دا اللہ وهم يسألون او د دوینه به تپوس کې دی شي الہ غزاد د جلاغنه توک تپوس نشي کوله ام اتخذو من دونه آلہا دی آیت کی وای چې سمره دی سمره کتابونه چې تیر شوی دا ټول متفق دی منی چې الله یو ذات نه بلکې نیولې دي مشرکان او ما سوا د الله نه آلہا نور مددګاران او معبودان قل فرمایا هاتو برهانکم روڑی دلیل ساتو پہ اثبات دخل مسئلے حازا ذکر من معیا دا قرآن نصیحت دے بیان دے دا اغچا چیزا ما سرنی و ذکر من قبلی و نصیحت دا اغچا دے چیزا ما نمقی کم امتو نتیر شنیو ذکر من معیا دلیل وحی و ذکر من قبلی دلیل نقلی مطلب دا دا کتاب و نور مخک کتابونا پا مسئلہ دا توحید تھی وگور ایگنت متفق دی بل اکثرهم لا علمون الحق بلکہ دیر دا جوینا نبوئیگی پا حق بانے فهم معرضون ندائی مقڑون کی دی دا حقنا وما ارسلنا من قبلک من رسول نور علی گلی مونگا مکستانا ایسیو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر مونگا وہی کولا غطا انو چه بیشک شانداده لا الہ نکتر بل الہ الا انا مگر زیم فابدون نفوحدونی تل عبادت والالوحیہ یوازی ما خاص کئی تو عبادت والالوحیت سرا سلطان باہو رحم اللہ ذکر کری گنا ویقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجھو از غیر حق یاری کلا فتاح الا هو یقینو کا پدی عالم کی چی نشت دے معبود برحق نشت دے پا حق سر الہ مگر دغی واللہ ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو نشته موجود او مقصود مگر دغه یو الله او کله چې دې تور د لا اله الا الله د توحید په لاس کرالا نو بیا تول پروا کې چې یو عظیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ویلو دینی ولد رحمان ذات ولدا اولاد سبحانه هو پاکی دا دے اللہ لرد اولاد نیونا ولدا بانے وقف خوی زکا سبحانہو کچرت زمیر ولد تراجے نشی زکا اقرب مر جاتا تا سکا ہوئی زمیر راجے کا ہوئی نو سبحانہو پاکی دا دے اللہ لرد بل عباد مکرمون بلکہ دا ملائک دا اللہ بندگان دی چھ عزت ورکڑے شوید پہ عبادت حرام دا غی عزت خو په عبادت دے او توی دا اللہ سرسری دا اللہ اولاد دے لا یسبقونہو بالقول انوان دے والن کئی دا ملائک دا اللہ نا پوینا کی دا عصمت دا ملائک ذکر کئی وهمو دا ملائک بی امرہی پا حکم دا اللہ یعملون عمل کئی یعلم ما بین آئی دین کوئی گی دا اللہ پا غصر چی مخبی ددوی نجوی ما قلب و ما چی رست ددوی نجوی ولا یشفعونا او دا ملائک ولا يشفعون دا ملائک شفاعت نکوی خلاصینا الا لمن مگر داغ چال فارا ارتضا دلترادا کدا ارتضا چی اللہ تن راضیوی پا سبب دا توحید وهم من خشیته مشفقون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ الا لمن ارتضا الا من قال لا الہ الا اللہ وشفاعتهم الاستغفار هذه شفاعت تشد استغفار به اغش على بار جزوك موحد به لك سورة مؤمن كبر عشي وهم من خشيته او دا ملائك دو وجد يرد اللانا مشفقون منا او محبت كون كذي الله سراف يا مشفقون وهم من خشيتي او دا مشرکان دو وجد يرد الله نا مشفقون مغلوب کړي شوي دي ومن يقول منهم ارغ تاچوي د دې ملائکونا يا منهم د دې مخلوقاتونا دلته اوس اعلان د جلالت الله و او من يقول کدا کلام دا بنا بر فرض او تقدير دي بل فرض او تقدير کچا دا سيوي اینی الہم چیز الہیم من دونی الہود دی اللہ را نفذالک نجزیه جہنم دغا کس نجزیه جہنم سزاور تورکو دی جہنم کذالک نجزی ظالمین دارنگی سزاور کمگو مشرکان و کافران و تام اولم یر اللذین کفرو دیزن او درین باب دی ترہیت اتسلوی خمونی پدې کې اول دلایل عقلی ذکر کوي سره د زواجر او رټنونو اولم ير الذين يغورون كسان كفروا چې کافر دي ان السماوات والارض چې بشک اسمانونه او زمکه كانت ارض خان او پیوس او جفت د یو بل سره ففتقناهما من غير یو بل نجدا کل اسمانونه د یو بل سره جفت یعنی اسمان او زمکه جوخ مطلب دا ده اسمان نب باران نوریدو زمکه نب بوټی نظر غونې دن مدا یو بل سره جوختو لکه تفسیر مدارک وای سوره طارق یو لسم ایت کې راځي یا مانا دا د اسمان او زمکه جوختو نه اسمان مت پور تکو او زمکه مت کته کني یو بل نه جدا شول یا په معنا د مادومتین سره دي ایکانتا مادومتین فاوجدناهما دا دواړه نشو ففتقناهما نو موږ وجود ترا وصل تفسیره المانی وی وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځول دي موږ د وبونه هر یو شی ژوند دی حي په معنا د تازګی سره دي او شینه مراد عام به معنا دا شوا ګرځول دي مونگا تازگی ده هر یوشی پا اوبو سرا او دا مشاهده کوئی تاسو کمزه چی اوبو دینو آغز اونو که تازگی ده دویم حیات دویم امانا داده چی حیات ده هر مخلوق او ده جوندی شیده پا اوبو سرا ده که اوبو نوینو یوشی جونده نشی پاتی کنه درم دشین مراد ذی کبد ده او د معنا مرادو بده نطفی دی معنا دادا هر ساوال شه داغ سبب د ژوندون څه شه ده هغه بده نطفی دی افلا یومنون وعدی ایمان نساتی لکه حدیث ترمذی کی راضی جلد ثانی کی ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ مما خلق الخلق قال صلی اللہ علیہ وسلم من الماء مخلوق دتنه پیدا شه وې د وبونه پیدا شه وجعلنا في الارض رواسي اگر ذول دي مون پزمکه کې دم دم غرونا ان تميد بهم دا چونه خو دي ازمکه په دوی وجعلنا فيا فجاجن اگر ذول دي مون پدي کې فجاجن پلن پلن لارې سبولا فجاجن سبولن پلن لارې لالو مهتدون دي رپاره چې دی لارو مومي خپل مقاصد وتا وجعلنا السماء غرذل دمغا اسمان سقفا محفوظا چت محفوظا اي محفوظا عن السقوط چ محفوظ درا غرزه دونا لکه سوره حج کې راځي 15 په تمایت سوره فاطر کې راځي یوسل وی فایتا سدمه معنا دا محفوظا عن وصول الشياطين محفوظ در سهلو د شیطانانو نه لکه سوره صافات و ميت او سوره حجر ولسمیت کی راضی وهم من آیاتها مورزون او دا شیطانان د دلائل او د اسمان نا چنور او سپمای او سوری دی مخ غرزون کی دی دا مشرکان دغه مشرکان دغه کافر د دې دلایلو نه مخدر ځون کړي او هو الذی لا الله غذاب به خلق الليل والنهار چې پیدا کړی د شپه او ورځ او نور اوس پکمې کله دا ټول په فلکی یسبحون په خپل دایره کې گردش کوون کړي او ګور وهم ان آیاتها مورزون دو توجیگان دی آیات نمورات آیات دا اسمانونو دی یا آیات نہ مراد شے دا اللہ آیاتنا وجود توحید باندې راغی نہ مخړی وہو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون دا ټول په خپل دایره کې یسبحون گردش کوي لامبو وهم کې دی گردشون کې دی ویدہر خو حرکت د فلک الافلاک ته وی او دا ټول ما پیدا کړی دی نستا الہ و خالق زیم فی فلکن وہو الدائرۃ المستدیرہ دا غول دائرہ دا چیزی پاغی کے گردش کئی چکر لگئی امام زہاک ویلی نی دا غموج دے لام دے دا اسمان نا چیزی پاغی کے موجو نوی اروان بھی بگئی وما جعلنا لبشر نذكروا لمن طار بني ادم مخكستان الخلد همیشه پات کیدل په دنیا کې دا یت دلیل هم ابن کثیر وای د وفات د حضرت علی السلام بل کتوی عیسی علی السلام بیا ول ژوند دے نو مون خداغه د خلود کول نه کړي ژوند دے هغه باندې به یو ورځ وفات راځي افا ام مت فهم الخالدون نو حبیبا که توفات شوی نو آیا دی بگنی همیشی دا دی چستا دا مرد تمن ناغانی کئی نو لگنی دی با همیشی پا دیتی رد پا مشرکانو چه غیبوی دا شاعر دی دا دا مرگ تی انتظار کوئی تک سورت فاطر کی رازی دا سورت تور کی رازی نتربس به ریب المنون نو کتوی چې پیغمبر بمړ چې موږ په اخلاص شو نو لتبا همیشه ژوند دی تفسیر المعانی دلته د مرګ او تاریخ نړۍ د لاغې تفصیل دې کې یو شاعر وای تمنا رجال ان اموت وان اموت فتلک سبیل لست فیها باوحدی وی بعض خلق زما د مرګ په انتظار دی نو تول زما مرد دا خوش آلیگی دا خو یو دا سلارا دا چه صرف زپی نیم روان ننزو سباتا کلو نفس زائقت الموت هر یو نفس کن که دا مرگ دے سوکتی نخلاسی گینا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً بعضی خلق موئی وی گورا مر گیا او ذائقہ دا سشے لے وی لگا تجھے مال گو سکی نوی دا ذائقہ دا صرف پیو سکلو دانا چگنی دے مرش اے جواندے دے وی دا دلیل لدی پیش کئی چی مڑی سی دی جواندی دی نو مڑی سشو نو کدا ذائقه شنو اللہ وی انکم لذائق العذاب الالیم تاسو سکون کی اید عذاب دردناک نو بیا با کافرم سید لگا دمالی کی فیدا سے جب اتر عذاب ہو لگا یو بیا با جانت لے دی تا دا قول مطابق کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکون کی دم مرگنے ونبلوکم بالشر والخير فتنه موږ امتحان کوو په تاسو باندې په شر سره او په خیر سره د پاره د امتحان ویلینا ترجعون او موږ ته به تاسو راوګرځول شئ واذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزوا او کله چې وګوري تعالی راکسان چې کافر دي ننی سی تالر مگر پا ٹوکو سرا اوائی احاز اللذی یذکر آلہتکم آیا داد اغا کس چی بدر دیوئی استاز اغدایانو تھا شیخ الہند رحم اللہ مانا کئی نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا داد اغا کس چی استاز اغدایانو نمناخلی وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دید نمد رحمان نا هم دید انکار کون کی مشرکانو صفت در رحمان نمنلو لکا سورت فرقان کی رازی ایت شپیتم کی قالوا وما الرحمن ايو رحمان ذات لا سوخنه خلق الانسان من عجل پیدا کړی شو دی انسان د تلوار نام انسان خو د تلوار نه دی پیدا انسان خو د خټې نه پیدا دی او دلته وی خلق الانسان من عجل نو پاسل کې عبارت کې تقدیم او تاخير نه خلق العجل من الانسان دا تلوار د انسان نروته دی انسان کې تلوار دی فطری او طبیعت به انسان کې تلوار بروت نه ها هر ځړه وای دی بس نن دوره ختم شو کور ته سه تلې غنی زو دی وای زوږ دی اختر ابوری دی ها انسان کې تلوار بروت نه لکه سورته بنی اسرائیل او لسم آیت کې راځي خلق الانسان من بعض د لغاتو کتابونو لیکلي چې عجل خټه سوی ستوې نو خلق الانسان من عجل من طین خطنا پیدا شویل سوری کم آیاتی فلا تستاجلون زرد چوبقیم تاسو تایاتو نخفل فلا تستاجلون نتاسو تلوار مکوئی آیاتی اغا دلائل چه دلالت تی پا حقانیت او صدق دا پیغمبر تفسیر قرطبی وی یا آیاتی ابن کثیر وی نقمی و حکمی و اقتداری علی من عصانی خپل قوت خپل عذاب هغه چاته بوخیم چاته زمانہ فرمانی کړی دا ويقولون وعد متاذ الوعد کلمې دا وعده راتو د قیامت ان کو تم صادقین ګرځې ای تاسو رښتینی لو یعلم الذین کفروا کچرتا لو یعلم الذین لو شرفیه ده او آیت کې خینه په معنا د وقت او عذاب سره نه لو يعلم الذين كفروا حشيا كسان كافر دي حين لا يكفون بكم وقت كي بندوله بنشي دي دخلوا مخنون اور او ندخلوا شاغاننا ولا هم ينصرون او نبدي سر مدد كريشي نبيا بدي دا شرك و كفر نکوله جزا حذر بل تأتيهم بغتة بل كرازي بدي تدا قیامت ناسافي فتبهتهم نحيران بكي دي لرا فلا يستطيعون ردها امام پر را معنا کړی فتحيرهم دایو حیران کی نو دایو وته طاقت نه لري ردها دوا پس کولو د دی ولا هم ينظرون نبدیت انتظار کړی شي ولقد استوذعوا بشکټو کې کړی شي به رسولین د پیغمبرانو پورې من قبل کمخستانا فحاق بالذین نازل شو پاکستانو باندې سخیرو منهم چټو کې کړی وي د دوی نه ما هغه عذاب کانو به یې سازون چې دوی دا غي پوره توفیق کون کی نو حبیب تقفه کې جما استاد دې دشمنانو نه بم انتقام واخلو قل من یکلؤکم باللیل والنهار دا یو دلیل عقلی دې سره د زجر او د تخویف نه کلا په معنا د نگرانی سره دې رحمان دو ترجمه دی من عذاب الرحمن یا من په معنا د بدل سره دی اے بدل الرحمن او غیر الرحمن لکه سوره زخرف په تمایت کراځي سوک د چه حفاظت کوي تاسو د شپې او درځه من الرحمن د عذاب د رحمان نا یا من الرحمن الاو د رحمان نا بل او منځ کې رب هم بل کې دی د قران نا موریزون مقړون کې دی ذکر نا مراد جلالین وای قران کریم دی ام لهم استفام په معنا د نفی سره دی آیا شته دوی د پاره یعنی نشته دوی د پاره الہتون حاجت پوره کوون کی تم نہ هم چې من بکی دایلا را من دوننا الاو زمنا من دوننا اے من عذابنا زمون د عذابنا لا یستطیعون نظران کو زم دیو دو طاقت نه لري د مدد د خپل ځانونو ولا هم منا یسحبون دا د سوره یاسین کې مرادی پنځه اویا ولا هم او ندی دوی منا یسحبون ندی دوی سره زمون د طرف نه ملګرتیا کړي شي یسحبون یسحبون دو ترجمی دی ضمیر راجین دی مشرکانو تمانا دادا ندا ورکل شوی دیتا زمونگ دا عذاب نا پناہی دویم ضمیر راجین دی آلیہو تا مانا دادا دوی سر مرگرتیا نشی کې ده مدد نشی کې ده زموند طرف نا بل متانا هؤلاء بلکی فائدہ ورکڑی دا مونگ دے موجود و کافر تا وابا هم مشرانو دا بیتا تردے پوری چوگت شوی تو دیوانی عمرنا دین مراد نیٹا دا لگا سورت فرقان اتلسم ایت کی رازی او سورت زمحرف یو کم سلویخ کی رازی افلم افلا يرونا آیا دی بورینا اننا سلرزا چبیشکم مراد دلکو دیزمکی تا ننقصها من اطرافها کمیرا ولو د اطراف او غارو دیزمکی نام افهم الغالبون نو آیا دی غالب شی او ننقصها من اطرافها سورت رعد کی پایت یو سلو اختم کداغی وضاحت در تشویعو الارض مراد دا عام از مکره او مراد دا غلبا او تسلط دا اسلام او دا پیغمبر دا مسلمانان او دا چه مونگ دا دای دا از مکی دا دای ناقلو مسلمانان او تا پا فتحا کی ورکو یا از مکی نا مراد غیر خیستی دا مراد دا توحید دا دای گوری نا چه مراد للکو اغا شرک دا دویتا نو هغه مونږه ختمو او توحید پکې خوړو نو د توحید مکه زیاتې لکه سورت احقاف کې راځي آیت 12 شم کې قل فرمایا انما انذرکم بالوحی بشک زیرون تاسو بالوحی معنا روح المانی کړي بالقران په قران سره اېزمو په قران سره نو د ځان کیسې درته نکوم بای زړې په کیسو خلک یې راک ولا اسمع الصم الدعاء او ناوری کان بلنا اذا ما ينظرون کله چې دې تیار ورکی دیشین او کچر دور چې دې تا نفحه من عذاب ربک ادنا شه د عذاب درفتان معمولی غونته شه یو پوکه لا یقولن یا ویلان قام قوایب نهای تبعید من رب شکو من ظالمان ونضع الموازین القسط او کی بده تلین صاف کی بدو تلیم القصہ فانصاف سر لیوم القیامہ اے فی یوم القیامہ پرد دی قیامت کی نزلن بونک ریشی دیو نفس را زر بر موازین القصہ موضوع و صفت کی مطابقت ضروری نو یاد آم مصدر دے وصف مبالغتن شوی یا دا په حذف د مضاف سره ده ذوات القسط چې خاوند دې انصاف دي ابو حیان ته ذکر کړی چې القسط مفعول لیجله دی مشکال مشتا اې د پاره د انصاف تلې د انصاف نه کی بده تلې القسط د پاره د انصاف طلب یووی د جمهور اتفاق ده خدا دې دې کې موازین جمع ذکر کا په اعتبار د موضوعات او کثیر او سرا سيزونه په ډېر تللې شي و ان کان مثقال حبه من خردل کچرته وی دا عمل د عامل مثقال حبه په مقدار د دانه من خردل دوري اتینا به انورات البوکم منتدی وکفا بنا حاسبین او کافی مونږه حساب کتاب کوونکی وکفا بنا حاسبین یعنی مونږه بس حساب کوونکی بل چا ته ضرورت نشتا یو دا شو دویم دا جواب د سوال دی چې دې تمره مخلوق سره به الله څنګه حساب کوي جواب نه ده وکفا مون کافی وګر ولقد آتینا دی دین سلورم باب دی تریت سلور نوی بوری پدی کولس واقعات دا انبیاءو ذکر کئی دا پار دا تذکیر دا غافلینو ولقد آتینا بیشک ورکڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا حارون علیہ السلام تا الفرقان اغفر قون کی موجزین یا فرقان نہ مراد مدد دا اللہ دے پا مقابلہ دے فرعون کی وضیاء نہ مراد تورات دے بدائع الفوائد کی ذکر کرنی وضیاء او رنا و ذکر للمتقین او یادا یادا شد بارد متقیانون الذين يخشون ربهم بالغيب اكثان چيريږي د خپل ربنا بالغيب حال د فاعلنا يعني چې دای د خلقونه غایب وي یا حال د مفعولنا معنا بالغيب دی الله کتل نه دی ويريږي تي وهم ودي من الساعه مشفقون د قیامت نه يريدون کی وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون او دا قران کریم یاداش دے مبارک د خیر او د برکت نلکړې شوې د موږ نازل کړلې نو آیات تاسو دل رناشنا غون کیې انکار ته کوي ولقد اعطينا ابراهيم او بشک ورکړو موږ ابراهيم عليه السلام ترشده اسلاد عقل داغ رشده یو داده پوهم ورکڑیو آیو یا رشده مونگر تنبوت ورکڑیو من قبلو رشد نمراد دایت دیو من قبلو نمراد تشہده یعنی لا پیدا نو دمخ کے نمدک دایت مادلی کے لیوان الله د دسر رشد او هدایت لیکلو یا رشد نه مراد ایمان او توحید ده او قبل نه مراد قبل نبوته ده یعنی په معشوم والی کې ورته الله ایمان او توحید نصیب کړو امام مجاهد وای یا رشد نه مراد نبوت ده من قبل نه مراد مخکې د نبوت د موسی علی السلام نه من قبل وکنا به عالمین او مو اومنګ پاغبانې پوها چې دک استعداد د دېشتا د مستحق د دې مسلې هر قال ابراهيم لذ قال ليديه وقومه کله چې فرمایلی خپل پلار او قوم ته ما هذه التماثيل التي سديدا صورتنا او شکلنا او درگاهنا غا انتم لها عاكفون چې تاسو په عبادت لري قائم او دائم ولاړ یی یا تاسو د دې منجوري کوي منجوران یې ما دې تماثيل دې تجاهل عارفان ویل شي دا د پاره دی او نقطي وی دلته نقطه د تحقير دې دا سپک غني لګته چاته دا دې سپیدا کړی دې اساس ادر دې چوله ها ما دې تماثيل دا څه دې دا شکلونه تماثیل ته توي تفسير قرطبي وي دا یو صورت د چ جوړ کړې شي مشابه دی یو مخلوق د الله سره انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين دوی مندل دي مون خپل مشران چې دې ته عبادت او بندگی کولا قال لقد كنتم فرمایلی ابراهيم عليه السلام بشکا یی تاسوا باکم تاسو مشران فی ضلال مبین بګمراهی سرګند کی قالوا اجئنا بالحق ای ورته حیات راتل کړي مونتا بالحق فحق سرا بالجد رشاوه راته چې کوم خبره کوي رشاوه ام انت من اللاعبین یا کئته لوګ کون ګناو د شپ لګون کو نام قال بر ربكم فرمایلی ابراهيم عليه السلام بلک رب تاسو رب السماوات والارض دا غف نه دا حقیقت دی رب تاسو رب د اسمانونو د زمکو دی الذي فطرهن هغه الله چې پیدا کړی دی د تماثيل لرا یا پیدا کړی دی د اسمانونو او زمکی وانا على ذلك من الشاهدين او زم په دی باندې من الشاهدين د گواهانو نا اے ابين بالدليل ما اقول زب دليل سره دا خبره کوم دا کوم چې زوایم تاسو ته تفسیر قرطنه بي وي یا ز په دې خبره گواہی کوم کې وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين او قسم پا اللہ زبا چل جوڑوم ہاں شیخ الحند رحم اللہ وی علاج کروں گا زبا علاج کوم ستاسو دا دیق دایانو بعدان تولو مدبرین پس دا دینا چتاسو آوڑی شاکون کی فجعلهم جزازا مگرزولی دی اقدایانو دویل راز جزازا ٹکڑی ٹکڑی الا کبیر اللهم مگر غغت بود دوینا لعلهم الیه ارجعون دید پارا چی دیں الیه ارجعون الیه زمیر دی کبیر تراجی دی او رجوع د پارا د تپوس دا لتحکم معنا دا دا دید پارا طول بوتان ورتمات کل اغه مشر بریخو او تبر ورتفوغا کو دید پارا چی دی دی غټ بوتا رجوع کی واپس یو تپوس تینو کی جو آیا کنا خدای تاسو لو بشه ها طول پرادی ماچوی دی او تا پوغواره تبریخ دی دې واقعې حقیقت سره خپل بور د پتو لګی دي خبرې نشي کول دې موجود دی او د نورو تر داسې کارونه وشو لعلهم الیه ارجعون یا ضمیر الیه دین او دعوت د ابراهیم علی السلام تر راځي دې لپاره چې دین او دعوت د ابراهیم علی السلام تر وګرځي یا الی الله و الی توحیده قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ویلی دوی چا کړه دے دا کار موږ د خدایانو سره بشک دے خامخا د ظالمانو دی دو پخپل سمره لوی ظالمان یو طرف توي خدایان دی بل طرف توي موږ د خدایانو سره دا کار چا کړه خدای سره سکه سکو دي او بیا وای د ورته ډېر لوی ظلم کړه انه لمن الظالمين یعنی د موږ خدایان څه دي مظلومان دي ذګلې سره ظلم وشو وګوره خدای دې او دوی ور سره داسې کارو کو ټوټي ټوټي کو قالو سمینا فتن ویلی ورته دې مونږ اورېدلې دې فتن د یو ځوان نام اوس ابراهيم عليه السلام خو دغه وخت کې ځوان نو ځکه نبوت خود تلوي قال نو رست ملاو شوې دې نو څنګه ورته فتن وې ځوان بس ظاهر د قران ما معلومیږي چې ځوانونو یو جوابدار عمر زیات په دې اعتبار ورته ځوان ویل کی یا فتن ورته ځکه وایي چې کار د ځوانانو کړو دا سلول ځوانانو نشي کوله نو ځکه وایي فتن یذکرهم چې غنو مناخلی تاسو د دې خدایانو یو ځوان نه موریدلی ستاسو د اقدایانو نمونه اخلي یا د دې عیبونه بیانای لکه سوره شعراء کې راځي درې او یا آیت نه یقال له ابراهیم ولکی یغت ابراهیم ابراهیم یقال د بار نه به فاعل یا خبر د مبتدا ماضی به یقال له هو ابراهیم دته ویل کیږي چې دا ابراهيم ده قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون دی وی راتللو کوي په دبانه مخامخ د خلکو دی په پاره چې خلک گواهیو کوي په دبانه لعلهم يشهدون یو معنا دا چې شهادت کوي ځکه قانون د بلاد ثبوت نه چاته سزا نشي ورکوله ها دای په قانون کې مدا چې سړی باندې او شه ثابت نه ده نو ته څنګه غیته سزا ورکې او نن زبا مسلمانان بغیر ثبوت نه سزاګانې خوري دویم دا ده لعلهم یشهدون دې لپاره چې حاضر شي او تماشو کې بخپل سترګو وګوري چې دې ته لګې عبرت حاصل شي چې بیا څوک زموږ خدایانو ته سزا نه ورکې ها او دریم لعلهم یشهدون دې لپاره چې د ابراهیم علیه السلام دا فعل وویني وی ګوري دا ابراهیم علیه السلام چې سکړی چې لګو ګوري دا خلک راولای چې سیاسي دا کولو کار دی ټول دې ذری ذری کړي خلکو ته مونږ لګو خو چې سراشي تاسو خدای لپاره وایي اسې دا خدایان داسې ټوټو کول پکارو لګې د ابراهيم عليه السلام جوړ سره کړی لګه خو به گزاره کړی و غانا وګ مګ به ته کټ کړو پوزا به ته پرې کړی و نو ټولی زری زری کړي خلکو ته ګيله کولا نو مشرک نه بغټ کما کلو خرچر ته پیدا کړي قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ويريد أي آيات تاكرد دا كارد من دخدايانو سر إبراهيم تادا سكري قال بل فعله كبيرهم هذا بايات سكري مانا گاني دي بعد وي دا بل دا إزراب دا پارا دي أو إزراب دا أأنت فعلنا دي خدا سي ندا ذكا حديث كي رازي دا لفظ إبراهيم عليه السلام دا هغه کذباتونه د کذبات په معنا د توری او د معارضې سره ده ها لکه ترمذی کې راځي ابراهیم علی السلام توریه نه ذکرې لفظ د کذب ا بعض خلک په دې حدیث باندې اعتراض کوي وګوره قران وایي چې صدیق النبیا ها قران وایي رښتینه او په حدیث کې راځي درې دروغ ویلي نو هر کذب په معنا د دروغ سره راځي قران کې خو نسیان هم الله د پاره استعمال جوتی د نسیان معنا کې ها نسو الله فنسيهم ته د نسیان معنا څه کې الله دې پریخي د خپل رحمتنا د نسیان او معنا د ترک کې دارنګ قران کې مکر معنا ته څه کې بندوبس معنا کې دا هغه مکر معنا نه کې کوم چې مضمون دی دا سې دې ځکه کوم څه معنا وکړن اصل کې د لغت د عربی نه څه کني خبر هغه طبيعا سه اشکالونه راځي کذب کله په لغت د عربی کې په معنا د توریه سره راځي حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام دروغ نو ویلي مګر دري معنا دري توریه کړي وی چې په حقیقت کې دروغ نه وي یو د بل فعله وې کړه د دې کار لره دی بوته وغه نو کړه دویم دی وی انی سقیم زه بیمار مو بیمار نو دریم وی انک اختی ته زما خورې اختلی بی بی ته ویلی وی کله کله دی یو شی د پارا دی یو لفظ د پارا دو معنی یو ظاهری معنی چې د مخاطبینو فهم ترازی او بل اغه معنی چې متکلم مراد کی دل تک کذب نہ مراد دروغ نه دي ځکه دروغ خو ګناه ده انبیا خو د ګناهونو نه پاک دي نو زبته سکه ته دروغ خو ګناه ده نو راشه حدیث دروغ نه چي دي حدیث غلط دي نه او بخاری حدیث څخه کم ده ځانه جوړ کړي نه ته وایا د آیت دو مقصدونه د یو کلمې دو مقصدونه دو معنا غاني دلته غبل معنا مراد ده بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون نو بل فعله كبيرهم کرے بھئی مشر دے چه دارے وی متوجی دارے پدے کہ انکار دا فعل نہ دے بلکہ اظہار دے او اقرار دے دخفل فعل خوب طریقے دا مبالغ بلاغت او فصاحت ذرا او نسبت دی کبیر تکڑ تحکمن او استهزاءن نو مانا داشوا بل پالهو کبیرهم تا چه مانا تپوس کے چه داکار تاکڑ کنا نو بیا بدکتی نی اگر تا یو کمره جوڑا کی یا یو بل داسی ناشنا دو هنر کارو کی چاہتا یو گو رکھا نی اگر توی داتا جوڑ کری وینا داتا جوڑ کری چه مانا دی جوڑ کری نو تا با جوڑ کری نی نو چې تمانه تپوس کې چې دا کار تا کړي نو زر تو ام بل فالو کبیر نو چې مانه دې کړي د پکړی نو دا چې بوګه تبر پروت ده خود ما کړي بل چا کړي خو په داسې طریقې سره اقرار وکړو چې د دې پکې خندا مقصود دې سپکاوي درېم دا دې پدې کې اس بات الفیل دې د خپل ځان د طرف نه چې ما دا کار کړي خدا نسبت دی کبیر تکڑے پر شرط دنو تک دما بودانو سرا څه مطلب اے دا کار خو ما کړی دی او ته بیا مان ته پوسګه چې دا تا کړه کنا نو دا ما نه کړی دا به دې مشر کړی خو په دې شرط باندې کچرت دا نور خبرې کولې شي نو چې خبرې نشي کوله خو خبره وروته چې ما کړې کنه اے بل پالو کبیرهم بلکې کړې به دې کار لره دې مشر دې بیا ذات داده فسلوهم نو تپو سقد دې کشرانو نه انکانو ينتقون کله خبرې کولې شي نو چې دې خبرې نشي کوله نو خو ما کړې یا کبیر نہ مراد اللہ دے او د دوین دا کی دو چې الله کبیر دے کبریا باندې موصوف دے معنا دا شوا دا کار کړي دے الله په حکم خپل سره امام شعرانی په الیواقیت کې دا ذکر کړي دا کار الله کړي دے دینه لکه پوسو کوي کستا سلام محمودان خبرې کولې شي ابراهيم عليه السلام دا نورم پکې توجيهات شتا ابراهيم عليه السلام پکې دا مشر بوځه قبرې کو ها چې دایته مساله واضحه کی وای د ته غوسه ورغلې وا چې ګوره زه موجود یم او زه مشر يم دا واړو واړې ما سره څنګه جوړ کړی نو دې غوسه شو نو بس پټولو باندې څوک اب پښتو کوی راټی ټیکه ها او ټول تاسو نسکل نو لکه څنګه چې د ته غوسه ورځي نو دا خبره ځان کم غوسه ورځي چې تاسو ور سره واړو واړو خدایان جوړوي فسالوهم ان كانوا ينطقون نو تاسو نو کوي کدی خبره کولې شي فرجعوا الى انفسهم نو دوی واپس شو خپل ځانونو ته معنا تفکروا اعلان وته معنا الى عقولهم دوی سوچ کړو فکرې ثړې او تفکروا وتدبروا فقالوا نباذ باذ تويل انكم انتم الظالمون بشك تاسو ظالمان یی ابراهيم عليه السلام مقصد امداو چې دای ځان د بخپل وای چې مونږ ظالمان یو انكم ظالمون معنا دا دا بعبادت من لا ينطق یو بل توي تاسو لوی ظالمان یی ګوره د داس خلکو عبادت کوي چې خبري نشي کوله یا تاسو ظالمان یی تاسو لچا وی چې د ابراهيم عليه السلام نه تاسو نه کوي بس ته وی پوښ وی غنا جواب در سره نشتا وغنه ته پوښونه کوي ظالمان یې غنا په زور مو بيزان وې سپکو ثم نكس ولا روزين بيان اسکور کرشل بخل سرونو د شرم د وجنه برنه قتل ابراهيم عليه السلام يوازې ده او ټول دنیا بل طرف ته ده ثم نكس ولا روزين بيان سرونه ټټ نیولې دي حق داسي وي او دل توقف دی العروسین بانی سر کتکو شیطان ور درالو چه باسون مکوی اورتی ور واچوی اگر تبتو جی مناظره دا یسیب نشی کولی سو سرشتل دلیل ملی وی بستو کا دا خپل مد مقابل دی منزل رکا مڑی که بستوش میدان بدر تصفاشی و مناظره بتا گتلی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او بیا وی ته په هي چې دغه خبرې نشي کوله اے تعالی خپل تر چې خبرې نشي کوله نو موږ له تنګه چې بیا بیا را دوي چې دینه ته پوښتنه وکړه قال ابراهيم عليه السلام ورته ښا چې خبرې نشي کوله نو افتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت او بندگی کوي ما سي واد الله نه ما دا غچالاین فوقم شيان چې فائدہ نشي رسول تاسو ته ضرر ولا يضركم او نظر نظرر د فقول شي اوفلکم ما پختو کې وای توف لعنت دې پتا سو اوفلکم هلاکت دی وی تاسو د پارا اوفلکم دد په معنا د هلاکت مې او دارنګ ز بیزار هم تاسو د عبادت نه او تاسو د معبودانو نه اوفلکم ز بیزار هم لکم تاسو نو ولې ما تعبدون من دون الله او دا او څنګه تاسو ته باد کوئی ما سي وا الله نه افلا تاقلون نو آیا تاسو دا خل نه کار نه اخلي نو شیطان ورته نور څه کوي لعنت یانم کوي ها خدایان هم درته تسنس کل لعنت هم در باندې وي نو به شیطان ورته دا خبره خو هک چورته واچوي ابن سعد لیکلی چې نمرود دیونی ہو او وکاله جیل توا چولو نو چی رویست وی سنگا نو ابراهیم علیہ السلام دا آغین سخ بیانو کو نو بس بیائی پی فتوو لگو لچی حرقوهو ویس وزوئی پایت کی اجمال لے پواقیا کی تفصیلی بیا مفسرینو ذکر کړي چې کله نه عاجز شو دلیل ورترنو نو ابراهيم عليه السلام د قتل بندوبس یو کوچ ویس وځوي آیا خندق وکني لرګی را جمع کړي دا اتیا گز اگدو او سروی گز اپلنو او سلوی خرزی دا لرگی را جمع کریو تردی چی نظرون منل دا لرگو دا را جمع کولو دا پارا چی لرگی را جمع شول او بس اور تیار کو او دم را شغلیوی چی بس اسمان تر خبر کولی برا مارغان دا پہوا کے نشول تیرے لے نبیاء یو منجنیق یو تال اغه تیار کو نه ابراهيم عليه السلام باغی کینول او د اور منځ دی ورويشتو مفسرینو بیا لیکلی چې ابراهيم عليه السلام ته جبريل عليه السلام رالو ور دوی الک حاجتون تعال بار سحاجت شتا نغوی اما الیک فلا و اما الی الله فبلا تا ته حاجت نشتا او الله ته نشتا او بیا دعا وکا اللهم الیک المشتکا الله تا تز شکایت کوم او د ازمکه د بل چان د الاوستانه مداستانه بغیر په کې عبادت کیږي نو حسبی الله ونعم الوکیل یو روایت کې دا سی راضی لا اله الا انت سبحانك رب العالمین لك الحمد ولك الملك لا شريك لك قالوا دیمین حرقوه سوزوی دلارا وانصر والیتکم مددو کئی دخپل اخدایانو اے مددو کئی دخپل اخدایانو خدای دخل کو مدد کئی کتب دا خدای مدد کئی دا دا مشرکانو سری عقیدی دی مددو کئی دخپل اخدایانو دا زور گاڑی نی زور سے کلی زور سشے موٹر سے کری بنی ملارا بتایا اسی نیم بیتو اوڑے بیا پوگا دا مشرکانو دا معبودان دا سی کله به دوی زموږ مدد کوي او کله به دوی تاسو سره اوس لګ مدد وکړي یو کو تم فاعلین کچرته ای تاسو دا کار کوونکی قل نامو ویلی یا نارکونی ای اور شبر دنیخ وې دې سره دا اور دم را یخ شو چین قریب وا چې ابراهیم علی السلام ته دې اخنین تکلیف رسول او بصیر علی السلامن دا سه مې هغه چې هغه یخنینا په تکلیف شي بلکې سلامتی والا شاه علا ابراهیم په ابراهیم علی السلام او په دې اور کې ورته الله یو خوږه چینه روانه کړې و ابراهیم علی السلام نجب تاسو چې ستاسو د زندګۍ کمې رزقې وي هغه به په اور کې شي وي اړېږي تیرې نه سلامتی والا شاه په ابراهیم علی السلام ملائک ورته سلامونه را لېګل او کله چې دا اور ختم شو جبرئیل علیہ السلام وای په دې اور کې را لې ابراهیم علیہ السلام ته وستارب وای چې تا ته پته نشته چې اور لا تزر احبابی زما دوستانو ته zarar نور کوي اور چې ختم شو ابراهیم علیہ السلام روان شو نو نمرود چوک ته غوې زستا په د رب په نوم ستارب ډیر غیر رسیدې ته بچ کې دا هغه په نوم ز دمر دمر ذبح کوم او ارته ذبح مکوا اول ایمان وروړه تازه به تاسو څخه فائدہ نه درکړي و ارادو به کیدن فجان اللهم الاخسرین اراده لري ودی دی ابراهیم علی السلام بارکه دم کرو فریب فجعلناهم الاخسرین ګرځوري مونږه غي اخسرین د تاوانیانو نام مخکې نور زینو کې صورت سوافات کې وای اسفلین او دلته وای اخسرین نو دې کې د دې د کېد ذکر ده نو کله چې کېد کې سره ناکام شي تاوان شي کنه نو ځکه اخسرین وي اول تر تکبر او د غرور ذکر او نو په تکبر کې چې ناکام شي نو بیا اسفلین شي سره کته ورځيږي وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا مِنَ النَّجَاةِ وَرَكَبَ وَغَطَاءَ لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَائِلَ الْأَرْضِ الَّتِي زَمَكِيَ عَلَيْهَا بَارَكْنَا فِيهَا چمغه برکت ته چوله باغې کې لالعالمین د بار د مخلوقاتو چې غز مکه د شام وا وَوَهَبْنَا لَهُ بَقَلَ مُنْغَا وَتَيَ سَاكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَچِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَيْنَا فِلَا تَازِيَاتِهِ نفل زیادی دوی مانا یعقوب علیہ السلام زیادیو مقصد دان وسهو بچه خپل نو یاد آئی غخت نو اللہ ورطور کو وکلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولې مونږ نه کان وجعلنا ګرځولم د دین ائمتن مشران د دین یهدون بی امرنا لار به سمولا خلق تزمون په حکم باندې او اوحینا الیهم مونږ وحی کړو د انبیاء او تفعیل الخيرات د کولو د نیکو و اقام الصلاة او د پابندۍ د موجو و ایتاء الزکات د ورکړې د زکات وکانو لنا عابدین حاصل دار وته او دا ټول انبیاء زمونږ د بارا عابدین عبادت کوونکی ټول مونږ ته عاجز او بندگانو زما ولوطن آتیناه حکما و علما او لوط علیہ السلام آتیناه مونږ ورکړو هغه ته حکما نبوت و علما او توا ونجیناه من القرية التي او مونږ نجات ورکړو هغه ته د کلی من القرية التي لکلی والو اغنا كانت تعمل الخبائث شو وغه چمل به کولو ناکارا د دې غناکار عملونه شو یو داو اتیان ال رجال بازون بازن سړی به یو بل تراتل دویم دا پکانو وشتل کانی باندې وشتل کول په ټیکر کو به یو بل وشتل دارنګ دې دغه بد عملونه شو د حیوانات سره لوب کول او دارنګ هغه په خپل کې جنگول شراب سکل دا د دیغه خبایس تانیوال شپیلیوال ها وتم تانی وای کنه پس کول ګری کلی وای مونږ د تهذیب الاخلاق څه خای اخلاق ورته خای نو اخلاق د جستانی وای تانی غو د قوملوت کار چې تا ادب ورته خای د ماشاء الله او د سبحان الله طریقه ورته خای پتانو څه تعلق دی ونو کار دایبا لباس چولو دا سه لباس چې پاره کې بری خمو چې دا حرام کانت تعمل الخبائث انهم بشک ادویچو کانوا قوم سوء فاسقين اديو قوم ناكار او فاسقان وادخلناه في رحمتنا وظن نکړو موږ هغه له بخل رحمت کې بشک هغه د نه قانونا ونوحا او را یاد کوا چې ادم عليه السلام اذ نادا من قبل کله چې عاجز کړي والله من قبل مخکې د لوط او د ابراهيم عليه السلام نه عليهم السلام نه فاستجبنا له نو مونږه دعا قبول کړي و دا پنځه نه مونږه نجات ورکړي وغه تواله هو اردا تا من الكرب الذين دغه مو د مصیبت لوي ما ونصرنا مونږه مدد کړو دا من القوم الذين په مقابله د قومه کسانو کې کذبوا بیاتنا چې دروغ نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته انهم كانوا قوم سوء بشکا اودن یو قوم ناکار فاغرقناهم مجمعين غرقلی مونگا غیتول و داود و سلیمان فدی آیاتونو کی واقعات داود علیہ السلام ذکر کئی دلیل نقلی او داود علیہ السلام او دارنگ سلیمان علیہ السلام کلے چفی سلکول دوارو فی الحرس ببارد فصل کے اذن فشت فیه کلے چی دشپی سری دلیوی پاغی کے غنم القوم اگر گڑی او چیلی دی او قوم و کننا لحکمیم شاہدین او مونږ د پاره د پیسلې راوي شاهدين حاضر نه پش سره دوه توې دشمي چراعي ور سره نوي لکه تفسير قرطبي ذکر کړي واقعیا دا وا لکه دي چې مفسرینو ذکر کړي چې او راعيو شپونکو او خپل غړې بزایو مال به یو کتو پټی دی او کس کې ور پرې خوي او فصل ور د ټول تبا کو په ګړو بيزو کله چې سار مالک رال هو دا یو کتو نو داوود عليه السلام پسې رالو شي دې سړی خو زماړې تاوان کړ ډېر نقصان را کړې نه بس هغه چې دا بیان واورېدنو په سلې وکا چې دا خوډر غټ تاوان چې د ته د داګړې حواله شي ګړو وال نه بګړی واغستې شي او د فصل وال ته ورکړی شي ځکه قیمت د ګړو دا قیمت د فصلو دا به د دی نقصان جبیره شي دای په خپل ور بریخي قصر ور بریخي لکه چې به قصر ور بریخي نو اذان ته خبره به قصر دای نوی ور بریخي قصدنی ور بریخي سلیمان علی السلام فرمایل چې فیصله بدا سکول وکارو کما ته فیصله والا شوی چې دا غړې به مې دې فصل والا تور کړو چې دې نه फायदा اخلا ترسو چې ستا فصل اغي مرتبه ته نه درسې زره کم کې چې نقصان شو بس ستا فصل خپل دې تورس دا غړې به ته بیا دوباره واپس کې تا به فصل ورسې وغې نه फायदा اغستا د داوود علیه السلام فیصله خطا نه و وغه صرف اراده کړی و د فیصله لای د فیصله اعلان نو کړی د سلیمان علیه السلام فیصله ورته ثابت شوا اصل کې الله داوود علیه السلام خوشحالول په فیصله د بچی زکه پلار د بچی په ترقی باندې خوشحالي بل دال د اجتهادی فیصله و د داوود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام مجتهد کله حق ترسی او کله ونرسی کونه رسی د عمر تعالی او جر ور کین بل دا دواړه په وحی سره خو وحی د سلیمان علیه السلام اغي وحی د داوود علیه السلام منسوخ کا اول د داوود علیه السلام حکم په وحی ترالو بیا د سلیمان علیه السلام غ حکم چرالو د داوود علیه السلام حکم منسوخ شو وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ نُمُنګ په هو ور کړی وا سليمان عليه السلام تا وهو صبيون يلعب لا معشوم لا يلو بكول وكلن اعطينا حكما واعطينا حكما وعلما او دې ټول ته مونږ ور کړو حكما په هو علم او په حكما په هو علم او علم وسخرنا مع داوود الجبال تابکړو مونږ د داوود عليه السلام سره غرونا يسبحنا والطير چې تسبیح به وي او طير مارغان مرتتابې کړیو ايوا سخرنا الطير مارغان مرتتابې کړیو د داوود عليه السلام خپل आवाज نو کله چې کتاب د الله لوستو په دې خپل आवाज ترې ځان ته غرونه تابې کړیو مارغان به په هوا کې ودرېدل د دې وجنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته چکل د الله پیغمبر غوږ نیولې او هغه خپل تلاوت کولو نو ساري ورته فرمایل بیګام استا کور سره استا تلاوت اوریدو لقد اوتی تم ازمارم من مزامیر آل داوود تا ته الله د داوود علی السلام د आवाजونو په شان خو غواز درکنه نو هغه حبیب کما تطو چې تاسو راته غوږ نیولې نو لحبرته لك تحبیرا نور به مندر تخایس تکړه او دا وګده موجوده د اواز خایستکول په تلاوت د قران کې چې آیا داشته نشه د دې خپل علم دی د دې خپل اصول دی د اوازونو ځان ته علم دی آیا دا علم د کول شتاو کې نشته څومره درجه پورې اواز خایستکول دی او څومره پورې د علماو باندې کې اختلاف دی نغه بیا مو په تجوید کې ذکر کو خصوصا کړه کال تجوید کې دوره تفصیلی موجوده ففهمنا سليمان وكنا فاعلين او مونږ دا کار کوونکی وعلمنا صنعت لبوس لكم وعلمنا مونږ تعلیم ورکړو وغتا د جوړولو د زغرو لبوس لكم چې دا صنعت لبوس لكم تاسو د پاره د جوړولو د جامو د زغرو تاسو د پاره لتحسنكم من باسكم دیر پارا چه بچ کی تاسو لرا دی تکلیف دی جنگ تاسو نا فهل انتم شاکرون نو آئی تاسو شکر گزار ولی سلیمان الریحا او دی سلیمان علیہ السلام دی پارا میں باد و ہوا تابی کڑیوا بچی تے ور تا نرم ننرم شے تابی کو او پلار تے ور تا سخ نسخ شے نرم نرم کڑیو زغر ور تا چې جوړولې بین اوس تنه ورته لکه د خټي په شان نرم کړي و چې سبه ته جوړ کل کی به خپل بیا بکله کو اوس پنه شو او زویته ورته نرم نرم شه تابې کو عاصفتا شدیده الحبوب تفسیر الهلمانی وي تیزی لو والا تجربه امری چې روانه و به امره ضمیر به امریک راجی دی الله ته په حکم د الله یا په حکم د سليمان عليه السلام. التي باركنا فيها ګور دلته وای عاصفتن او په صورت سواد کې بدر ترایشی رخاءن پنرمای سرا دلته وای سخت تیزه آلته وای پنرمای سرا نو د دوالو کې فرق څه شو نو اصل کې پر رفتار کې دا عاصفتن وا او په احساس کې رخاءن وا رفتار ډېر تیز وو خو چې کم شي تیز نه هغه بیا سي سختۍ سره رواني کنه وینه روحان نرمي بم پکې یا په ابتدا کې روحان وا او په انتها کې عاصفه وا یا کله بنرم وا کله تیز وو دوړ حالتونه ها اکسلیټر غون ته کیسه وکنه په څنګه به خواغه نو کله به عاصفه چلولا نو که تجربه امره وکنه او کله بس شی وا کله به رو روانه کړی وا چې څومره به داغه ضرورت په تیزی سره مدمره تیزی سره روانه وا التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين او موږ پاره یو شی باندې عالمین پوا ومن الشياطين من يغوصون دا كان او كنا د الله مبارک چې استعمال شې دینه مراد اني دګنی ماضی ده په تیر وخت کې مونږ په دې الله د پاره دا دوامي او استمراري معنا ورکوي وکون عالمین یمونګه او مونګه او یوب مونګه عالمین ومن الشیاطین من یغوصون له ويعملون عملا دون ذلك او مونګه تابع کړو د شیطانانو نه مناسو کې یغوصون له چغیبا غوپی والے په سمندر کې د پار داغ ویاملونا ملن دون ذالک عمل به کول د شیطانانو عمل علاوه د دینا نور کارونه به کول په زور به وکول وکنا لهم حافظین او مونږه دوی د پارا حافظین د حفاظت کوونکو نا و ایوب اذنا ربه او ويعملونا عملنا سوره سبا کې بیا راځي دوله سمو د یار له سمایت کې پینځمه واقعا د ایوب علی السلام او د عجز تو ګورا دا الله په بندګانو کې او بندو نور وزاد د دې بیا صورت سواد کی ارازی ایوب علی السلام اذنا دا ربه دا ایوب علی السلام تفسیر المانی وی پینځه سو کول بی وی او دا غی خادمان بسمرو ولونو اتی زامنو الله په امتحان دا وستو نبی به صبر وکړو او دا بیوی چی پا ما بانی اللہ دا دین مختلیر انعاماتم کریو نو خیر دکو تیرا بانی تکلیف راوستو دا بعضی خلقو چی دا زانت دروجو کری چی دا غب و بدن کی العیاذ باللہ چینجی شیو دا صحیح خبره نه ده زمک دا نبی بدن تسنشی ویلی نو لا پاتی چی جوانده دا نسبا پکیوشی حدیث کی راضی ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء اللہ په دې ځمکه حرام کړی دي چې او دې خوري د انبیاء او جسدونه د دې وجنه زمونږه د هدایت را مسره الان کما وضع دا الله پیغمبر زم په خپل قبر مبارک کې په داسې طریقه باندې پروت دی لکه په کمره چې صحابه او تازه‌ای خو نبیات یو پیغمبر ژوند دی الله قابل د نفرت نه ګرځي شبیر احمد عثمانی رحم الله ذکر کړی تفسیر المانی ذکر کړی تفسیر معرف الله په انبیاء باندې امتحانونه کوي خو قابل د نفرت نه ګرځي چې غني خلق د دې نفرت وکي او ایوب علیہ السلام اذنا دا ربو کله چې فریاد کړو خپل رب ته انی مسنی الضر چې به شکر ته دلې ما د تکلیف و ان ترحم الراحمین او ته ارحم الراحمین ډېر مهربانه د مهرباني کوونکو نه فاستجبنا له نمونگا قبل والے کڑو داغد فریاد فکشفنا ما بی من درن لرکڑو مونگا داغن آغا شفاقم تکلیف واتینا و حلو ورکڑو مونگا آغتا احل داغ ومثلهم معهم او بمثل داغی داغی سر نورم رحمتا من عندنا دا رحمتو زمونگ دا طرفنا وذکر للعابدین وبدی کے نصیحت دے دفارہ دے عبادت کو ان کو و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذلکفل علیہ السلام تم پیغمبر د جمهور بنی زوانے کل من الصابرین دا ټول د صبر نا کو نا وادخلناهم فی رحمتنا وردن کړو موږ دای په خپل رحمت کې انهم من الصالحین بشکو دای د نیکانو نا وذنون اذ ذهب مغاضبا او غصائب د مہی اذ ذهب مغاضبا کله چې تلو غضبناک دا الله د پاره اوس شوی خپل قوم ته دا بل واقعا د دلیل نقید یونس علی السلام نه یونس یونس یونس دا دری واړه ویل شي یونس علی السلام واقعا دلته ذکر کین دا ملقب د لقب د نون سره وذن نون او دا ورته ذکر وی نون مې ته وی او د مې په خېټه کې و مئی دوار تیر کھڑے ہو اللہ دے حفاظت کھڑے ہو دے پزمک دا موسیل بانے پنے نوہ علاقہ کرا لے گلے شوے ہو دا علاقہ مشتمل ہو پیو علاقہ با دی بانے نکل چی دے دعوت شورو کو نقوم دعوت قبول نکو دا پیغمبر مخالفتی ہو گو اللہ حکم دا عذاب کو یونس علیہ السلام پخپل اجتحاد بانے دا ملک میں اجرتو کو زکه حکم لا د الله د طرف نه نور اغله چې د عمل پرې ده روان شو په دې نیت باندې چې نور خلکو ته مساله ورسوم په لار کې دریاب رالو کله چې کیشته کې کیناستو من د دریاب په کیشته حرکت شروع کړو او بس په ځای باندې ودرې د دوبې دوه تنیز نیوا خلکو یې را زمون چې څومره خیال له سو غلام د مالک نه را تختیدل تاسو کې د دې وجنه دا کیشته ولاړه ده یا وزن زیات شوی ده لکه خلق به کې زیات دی کې یو کس غورځو خو څه شی ده دا به صحیح خبره نه وي خسنې به واچو قران دازي به وکو بس چې خسنې واجو لو یوسف علی السلام روخاتو په یونس علی السلام نو بس یونس علیہ السلام ثوب کو دریاب تا چه بس دز بزان تا دنجاب سلار اومو ممنو او زکا پا ما مانی خسن رو تی دینی نتری بس اللہ اومه تیارو درولے و سمدستی الوار تیر کوم پدی که دی یونس علیہ السلام دو واقعات ذکر گئی او گورا پا کشتی که پیغمبر ناس تا کشتی دوبی گی پیغمبر تلالو کشتی نجاتو مندو پیغمبر ورته نجات ورکول شو پیغمبر موجود دی ډوبېږي دی وای یار پلانی بابا سره په خوا کې څه شه دی برکات دی او داغه د قبرونو سره او داغه د درگاهونو کې څه شه دی نجات دی الله چې یو شی غره کې د لغواړي پیغمبر موجود دی کشتۍ نه بچ کېدا پیغمبر چې دلاړو نو کشتۍ بچ شو دې کې الله خپل قدرت خد وذن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه خاوند مئی کله چې تلو غضبناک فظن نو د خیال او ګمان کړه ولن نقدر عليه چرګز مونږ با تنګی رانه ولو باغ فنادا فی الظلمات نو فریاد کړه او پاغ غنو تیروږي زقدری دری تیری وی بعض مبتدعین فظن الله نقدره کی غلطه معنا کوي ګنا ثابتې انبیاء اوثنا وې د ګمان کړو الله نقدر علیه چې زمونږ په قدرت رانه شي په ده څوک چې دا ګمانو کوي چې د الله په ما قدرت نشته نو دا خو ګنا ده او انبیاء خو د ګنا نه پاتو دای د ظالمین معنا په ظلم کوي د مغاضبر معنا غصه کوون کې الله لرا دا معنا یې نه ده چې مغاضبن غصه کوون کې والله ټولې معنی غلط دي الله غصه کېدل په الله د عدم قدرت ګمان کول او ځان ته ظالم دا ټول کارونه د انبیاونه څه شی دي نه صادریږي یو خو منعي جواب دار چې دا معنا چا لیکلی نه ده په سلفو کې دویم دا ده فظن ان لن نقدر علیه لن نقضي عليه العقوبة فظن ان لن نقدر عليه ددا لكم ما ناوکا چمون بس تنگیران ولو بدبانے سم مصیبت به بدبانے ران ولو ددا خیال او گمان چ پما به مصیبت رانی شی او کدا د قبیلی د قدرت نمشی ندا من قبیل الزام المخاطب دی بما لا يلتزم دا بیا په مقام د محبت کی اے دا خیال او گمانو چې دا الله په ما باندې قدرت نشته څه مطلب یعنی الله دا خپل قدرت په ما نه څرګندوي چې په ما مصیبت راولي ځکه زه پیغمبرم دا الله سره مینه ده او زما مور سره مینه ده نو اگر چې دا الله قدرت خوشتا خدا الزام المقاتب بما لا يلتزم د قبیلین ده فنادا فی الظلمات ادریو تیرو کې आवाज کړو هغه درې تیرې سنوي یو د مئی د خیټه تیار وا یو د دریاب وا او بل د شپې تیار وا یا پنا د افی ظلمات نه مراد شداید او سختی دي په دې سختو کې आवाज کړو لکه صورت انعام درې شپې آیت کې راځي الله الہ الا انت سبحانك دا چې نشته دې بل حاجت روا ما ګرته سبحانك باقی ذات نه لراین نه كنت من الظالمين بشک هم زه د زیاتی کوم کو نه په خپل ځان او دې کې وای دا الله اسم اعظم هم دی حسن بصری وای او امام حاکم دا مرفوعاً ذکر کړی دی دعا د پاره ډیر قبولیت لري چاته ته تکلیف ورسی کنه نو په بشمنی کې دا دعا وظیفه کی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او دا دې بار بار وای دا دعا د چې یونس علیہ السلام د مئی د خېټه نرا بار کړه او او کله چې دی وای دی مې تیر کو نو ځان داسې صورت کې جوړ کو چې بس سجده وکا او ی الله داسې ځای کې مدر ته سجده ولګول شي په مقدس مکه چانه ولګولې او داسې ځای کې مې رو بللې چې چانه را بللې فاستجبنا له نو موږ قبول واله کړو دا غد فریاد ونجیناه من الغم موږ نجات ورکړو او ته دې لوی غم نه او زما قانون دا دے وکذالک ننجی المؤمنین او دارنگی مونگا نجات ورکو مومنانو تا دا زما قانون دے وی اتتمعو بالنجات وکیف تنجو ولست علی نجاتک بالحریشی وزکریا از نادا ربه و زکریا علیہ السلام کلے چه فریاد کلے غفل رب تا رب لا تذرنی فردن ویلو اے رب زما لا تذرنی فردا تما مپریدی فردا یوازی وانت خیر الوارثین او تی بہتر دمیرات غصن گنا اللہ ما تبچے راکین فاستجبنا له من قبل والکلو دا او بخلم وقت یحیی علیہ السلام واصلحنا له او صلاحیت پیدا کړو له زوجو دا او پاره په بیبی دا ورکینو پاره دا اولاد پیدا کینو انهم خلاصره وتا انهم بیشک دام بیا کانو ودی یسارون فی الخيرات چمه شب تلوار کولو په کارونو دنه کو کې دنه کو کارونه وکول و يدعون نار غضا ورهبا رابللو به مونږه په حالت د مینه او خوشاله کې ورهبا او په حالت د یری کې اے په غم او په خادای کې به مونږ نه هریدو وکانو لنا فاشین هدای زمون نه یریدون کی ولتی احسنت فرجها دا بل دلیل نقلی د مریم بیبی نا او هغه زنانه چې پاکې ساته او عورت بل فنفقنا فيها من روحنا نبکې کړو مونږه په غریوان داغه کې د خپل روحنا جبرئیل علیه السلام وجعلناها درذل مونږه او ابنا او بچی د عیسا علیه السلام آیه للعالمین یو نه غد خپل قدرت د عالمین د بارات ګور آیت مفرد ده آیتین په کارو ده کدو کنا ها مور او عیسا علیه السلام جواب دار الامو پرتم اعتبار د جنسوں پہ اعتبار د مجموعی سره دے یا هر واحد تکم دے دازان تے یو کامل او مستقل نخوا آیتن کی تنوین د تعظیم دے نزان تا مستقل مستقل نہ خونو زکے مفرد روڑ ان هذه بشكل امتكم امه واحده دا امه او جماعت تاسو ده امه واحده امه او جماعت یو د انبیا او د دې دا طریقې دین تاسو ده دین یو وانا ربكم ذرف تاسو هم فعبدون زما عبادت او بندگی وکي وتقطعوا امرهم ټوکړې کړو دای هغه کار د دین خپل بینهم بخپل منځګي کل الینا راجعون دا ټول به مونږ ترو ګرځي فمن یعمل من الصالحات دې دنه پنځم باب ته ترخیر د صورت ته پوری بشارات او تقویفات دي صدق الرسول له عورت بګه د شرک دي هر هغه چې عمل وکړي من الصالحات دې نه کوملو نه او هو مؤمن نه او دې مؤمن فلا کفران لسایه نشته د نه شکر د پاره د کوشش دا او ان له کافرون او بشک مونږ د کوشش لره لیکن کیو وحرام علی قريه وحرام على قريه او ایمان حرام ده پاغه کلی اهلت نا چې مونږه هلاک کړي اے حکم نا به هلاکه ها فل ازل مونږ په ځل کړي په هلاکت داغه فاضل کې انهم لا يرجون چې دای به حق تا رون ګرځي او شک نه به توبه و نه باسي اے دلته کې پات کی وای ظاهري معنا ته چوکو ردا دا منع ده پاغکلی والو بانے چلاک کریشنگینی راتلل انہم الینا لا یرجعون وحرامنا لا قرتنا لکنا انہم لا یرجعون واپس راتلل فیمن ہے لی کم کلی چی مونگ داغی دا حلاکت رادل رلی دا دلتا معنا دا دلتا من سنگو کہ وحرام اے الایمان حرام على قرية باغ کلیبانی اہلکنا حکمنا بحلاکها فی الازل شمونگ دا غید حلاکت پا ازل و تقدیر کی حکموں پی سلکڑے دا چی دی را گرزے دے نشی اے دنیا تا دی واپس نشی آتنے یا دی دا دی اقفل شرک حکو پر نزکر نگرزی شمونگ دا دی دا حلاکت پی سلکڑے حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون تربي چکل را کولاو بکریشی ياجوج وماجوج او دای د هر لړ زینا ينسلون رامنده بوای په دې ځای سره برا خوځيږي وقترب الوعد الحق ران دې شوی دا وعده کا پیدایي شاخصه مراد تنا غدوه مشویلیدا اول تنه مراد فیضای شاخصه النازا فکرو غبروی ابصار الذين استرغنا كانوا كفروا كفر کړه دایو ویا وین نای تبای د مونږ را قد كنا فی غفله بشک مونږ په غفلت کې من آزاد دینا بل كنا ظالمین بلکې مونږ ظالمان انکم وما تعبدون من دون الله بیشک تاسو واج تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما سیوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم یی انتم لها واردون تاسو دی جهنم تا واردون انتم لها واردون تاسو دی جهنم تا ورتلون کیئی وردن نکیدون کیئی دیتا لو کانا هؤلاء کچرتو دغه معبودین علی تن خدایان ما وردو او ندی وردن نشو نه دی جهنم تا و کل فیها خالدون او دا ټول به پدې کې همیشه لهم دې پار فیا پدې کې ظفیر انین و بکاء مدارک وای زیرگی به یو جلا به و هم دې فیا پدې کې لا اسمعون ما یسرهم من الکلام دای بناوی اغه چې دای خوشاله کی دی یو خبره نا نو خوشاله خبره بناوري یا حس بناوري لکه سوره اسراء 97 کې راځي هم یو وبکم و ثم ان الذين سبقت لهم فدی کی بشارت ده او جواب ده د ابن زبعری لعین د خبرونه کله چې آیات د آیاتونه نازل شول نو ابن زبعری خوشاله شو اغوی دیسا علیہ السلام ہم خلق عبادت کرے او اللہ وی دچا چسو کے عبادت کرے یا با مورتر جہنم کی نو بس عیسی علی السلام په جهنم کې نو بس مونږ دیم پکې یو نو الله و ان الذين سبقت لهم من الحسنى هغه سان چړوان دي تیر شوې د هغه د بار د مونږ طرف نه الحسنى خاصه فیصله حکم د جنت اولائک انا مبعدون دا کسان بردی جانم ندلر اکڑیشی لا اسمعون حسیسها دی بناوری یواز دی جہنم زکا جہنم باوازو نکی سمعو لها تغیزا و زفیرا وهم فی مشتحت انفسهم او دی بی فی ما پاس کشتحت انفسهم چی خوخی نفس ندلوی خالدون میشا لا یحزنهم الفضا والاکبر خم جن بنے کی دی نراغ گبرا ہٹ لوئے یا تینا مراد اولش پیلی دا یا تیتویم مراد دا و تتلقاهم الملائکہ او حسن بسری ویداغ وقت بے الفضع الاکبر یؤمر بالعباد الى النار چکلب حکموشی شدا بندگان ورطا اغرز وی و تتلقاهم الملائکہ ملاوی کی بدد ایسر فرشنی هذا یومکم اللذی کنتم توالنون ورطبو ایداستا سور زاغدا چتاو سر وادک دیشواب دارز بکلی یوم نطوی سماء فکم رضبانی تیرو بنغارو منگ آسمان کطیی سجل لیل کتب پشان داغ صحیفی او کاغذ دپار دا افاظت دلی کلیشو مزامینو سورت ابراہیم کی در تطیر دی 48 ہے سورت زمر کے براشی 67 نمبر آیت کطیی سجل مراد تینا یا صحیفہ دا یا رجیسٹرو ندی مثلا پشانت درا ټولولو د رجسترو پشانت درا ټولولو د صحیفه للکتب معنا علی المکتوب د پاره د عبادت دا غری شنو مزامینو کما بدانا اول خلق نعیده لک څنګه چې مونږه ابتدا کړی باول دل د مخلوق نعیده دوباره به پیدا کو وعدنا لینا دا وعده د پمونګه ان کننا فاعلین بشکو مونګه فاعلین کونکی دی لرا ولقد كتبنا في الزبور او بشکل کلی مونږه په ټول آسمانیو کتابونو کې زبور غره قول د ټول آسمانی کتابونو من بعد ذکر پس ذکرونه په لوح محفوظ کې ابن جریر دا قول غره کړي تفسیر قرطبی ذکر کړي دا د امام مجاهد قول له ان الارض يرثها عبادي الصالحون یا كتبنا في الزبور نہ مراد زبور کتاب دے او الذکر نہ مراد تورات دے ان الارض بیشک ازم قد دنیا لکه سورت نور 55 کے راضی سورت اعراف 128 کے راضی یا ازم قد جنت لکه سورت زمر کے راضی ایت سلو رویا یری صحاب میراث کے بوالی دی لرا عبادی الصالحون بندگان زمانے کان دا وعدہ اللہ پورا کړی و په زمانہ د عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کې چې زمکه د شام په تشوا معاویه رضی اللہ عنہ والی شو معلومه شو چې هم د صالحین نه صالحین نه مراد څوک دي اصحاب د پیغمبر ان پیاد علی بلاغ لقوم عابدین بشک په دې کې تبلیغ دے یا بلاغن بازی وی پدی کی ٹکٹ دے لقوم عابدین دبار دا قوم عابدین چغی عبادت کئی دا اللہ یا بلاغن الوصول الی البغیا خپل مقصد تا رسیدل چغی جنت دے پدی کی رسیدل خپل مقصد تا وما ارسلنا کا نیرا لگلے منگت مگر رحمت دبار دا عالمینو قلو فرمایا انما یوحا الیا بیشک وی کڑی شوی دماتا انما الہو کنچ بیشکا حق دار دا بندگی ستاسو اغا حق دار دیو فحل انتم مسلمون نوایا تاسو اسلام قبل وی مانا دا دا اسلام روڑی استفحام متضمن دے مانا دا امر لرا فَإِن تَوَلَّوْنَ فِي دِلِ الْمَغِيبِ عَن سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ کچر تواوڑے دل دی فقل وردو فرمایا آزنتکم علا سوا تدید دری توجیه گانے آزنتکم علا سوا سوا حال دل زمیر دل مفول دا آزنتکم نا خبردار در کم تاسو تا پا اغا وحی سرچ ما تشمی دا پدا سے حالت نی چې دواړه برابر شو په خبرداري کې نو صرف زما پوها او دما علم فدیز خاص نیم بلکې تاسو بم په پوها شي اذن تو کمالا سوا یعنی تاسو تا یو شانت مسئله د توحید ما رسول الله پدی کیس قسمه فرق نشتا لکه څنګه چې په زپو هم داسې په تاسو هم پوي یا دا حال د پایلو د مفول دواړو نه معنا دا شپدا سه حال کې چې یو تاسو برابر یو په علم کې په دې مسئله یعنی تاسو ما برابر کړی ای په بار د علم د دې مسلې کې اوس تاسو برابر شوی چې د دې علم نه خبر شوی چې توحید صرف د الله خصوصیت نه وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي یا علا سوا دام دے درے متوجی پا مانا دے پورا بانے ما تاسو خبردار کری پا پورا مسئلہ بانے چھ مسئلہ دے توحید دا وَإِنْ أَدْرِي مَا تَبْتَنِشْتَ چَائِ نِزْدِي دِيَا کَلَرِ دِي مَا تُوَدُونَ غَازَابُ وَقِيَامَتِ تَاو سَرِ وَعَدَ كَيْدَيْشِ انه يعلم الجهر بشك الله پویږي په سرګند من القول د وینانا ويعلم ما تكتمون پویږي په جتا سي پټوي وان ادري او ما تكت نشتا لعله فتنه لكم کې دې شيرا تاخير د عذاب زيادت فتنه شي تاسو د پارا عذاب رستقي کی داو کیسه استدراج له ازمائش له ومتاون الاحين او پدې کې صفائده د الاحين تر وخت موري پدې تاخير د عذاب نه قال رب احكم دا قلم په صورت د قل کې لیکل شوی ځکه یو قرت به کې د قل او آیت کې رد شرک ده د شرک په تصرف قال رب احكم بالحق فرمایلو پیغمبر اے رب زما فیصله وک په حق سره دا بالحق کوم ده د صفات د حکم ده ذکا حکم کلا حق یو کلا حق نوی او حکم دا الله لا یکونو الا بالحق دا الله فیصلنی مگر په حق سره تفسیر کبیر ذکر کړي وربنا الرحمن المستعان او رب زمونږ رحمان ذات دې المستعان مبتدا او خبر دواړه معرفي وربنا الرحمن المستعان او رب زمونږ رحمان دې چې خاص داغنا مدد غختل شوی دی المطلوب منه العون د مستعان معنا وا داغنه مدد غختل شوی دی علامات تصفون تاسو کې چې تاسو کوم دروغ بیان وای وصلی الله تعالی علی خیر محمد وعلى اله واصحابه اجمعین سبحان به ان شاء الله موز بیا او باندې به درس ختمي او په یوونی به مونږ کی او چه سنگ اموز کی گی نو دریو بجو پوری با بیا درس کی گی انشاءاللہ نو چه چا پسی گاڑ رازی ای ورتوائی چه سبانا با دریو بجو پوری درسی او تکرار اگا ٹیم کی دیشی تاسو لخوب لا سشی اللہ درکی اللہم انا نسألوک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم حبب لینا الایمان وزینه فی قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا الله تزموا على علمنا هنا معفو دي حاضرين وكذا جاس حاجتنا دي الله ذا طول أمة المسلمة حاجتنا بورك بمارانو تالله شفائي كاملة عاجلة والمسيرك قرز داران الله ذا فرز النخلاصك بی گناہ بندیوان اللہ دے جلیل نر اخلاص کی سمر مسلمانانو فاتشی وی اللہ تی قبر نہ دنور نہ ڈک کی سمر جون دے امت دے اللہ تو ارت قرآن علم و عمل ور نصیب کی ندی رمضان المبارک اللہ سمر خیرو ندی اللہ طول منت متوجہ کی دا ہر قسم مصیبتوں و پریشانوں اللہ من پہ حفاظت کی و ساتھ سمر درسوں شروع دی اللہ تی بخیر و عافیت تر اختتام دور سے شیخ صاحب اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ ور نصیب کی دی حاضرینو کې د چا بیماری دی بازه طلبا کرام بیمار دی الله ته ټول بیمارانو ته هسپتالونو کې دی کورونو کې دی دلته دی ټول ته الله شفائے کاملہ عاجلہ ور نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله.